Middernacht, het begin van maandag 17 april. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Pyreneeën in het zuiden van Frankrijk woedt een grote bosbrand. Zo'n 500 brandweerlieden en reddingswerkers zijn aan het werk in het getroffen gebied, waar het erg droog is. Tot nu toe is 950 hectare aan bos afgebrand en uit voorzorg zijn honderden mensen geëvacueerd. Het is de eerste grote bosbrand in de Franse Pyreneeën dit jaar. De komende tijd blijft het hard waaien, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden. De autoriteiten verwachten dat het nog even kan duren voor de situatie onder controle is. Wereldwijd hebben regeringsleiders het geweld in Soedan veroordeeld. Onder meer de Verenigde Staten, China, Rusland en de Europese en Afrikaanse Unie hebben opgeroepen een einde te maken aan de vijandigheden. Sinds afgelopen weekend is er een strijd gaande tussen het staatsleger van Soedan en de paramilitaire groep RSF. Zeker 61 Soedanezen en tientallen militairen zijn omgekomen. Ziekenhuizen zouden moeite hebben om het grote aantal gewonden te helpen. De Chinese minister van Defensie was op bezoek bij president Poetin. Wat Rusland en China hebben besproken is nog niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van het Kremlin wordt dat later bekend. Een maand geleden was de Chinese president Xi op staatsbezoek in Moskou. Toen spraken ze over de oorlog in Oekraïne en de handel. Meer dan 150 Iraanse bedrijven moeten al na één dag sluiten omdat ze zich niet aan de hoofddoekverplichting hebben gehouden. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De Iraanse politie gebruikt sinds dit weekend speciale camera's om vrouwen zonder hoofddoek te identificeren. De vrouwen krijgen dan een sms met een waarschuwing. Winkeliers en restaurants zijn ook verantwoordelijk voor het wijzen op de hoofddoekplicht. De 150 Iraanse bedrijven zouden dat niet genoeg hebben gedaan. Het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 5 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Ook de komende dag is het zo goed als droog. Eerst vooral in het noorden zon, later ook in de rest van het land. En dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar datgene wat blijft. Ik ben Floortje Smit en ik vervang Lara Billy Rensen. Wat gaan we doen? In het tweede uur volgt Ellen van der Laan het spoor terug van oud-burgemeester van Rotterdam, minister en PvdA-prominent Bram Peper. In het tweede uur onderzoeken we wat blijft van de belangrijkste cartoonist Al Jaffe, die decennia lang voor het Amerikaanse blad Mad heeft geschreven. U weet wel, dat blad met dat grijnzende roodharige jongetje voorop, dat ook in Nederland werd uitgegeven. En ook een gesprek over Huub Oosterhuis, die deze week overleed. Maar onze hoofdgast van vanavond is Geke van der Wal. Geke, welkom. Dankjewel. Zo 4 jaar geleden dook jij in het leven van Guus Bellingfant. Hij was tv-rechter, vooraanstaand jurist, bevlogen docent, rector ten tijde van de maagdenhuisrellen. In plaats van woede, heet het. Prachtige titel. Gaan we het zeker over hebben. Maar ik kende Guus Bellingfant niet. Ik ook niet. Voor jouw boek. Nou, maar waarom dan Guus Bellingfant? En waarom een heel boek? En waarom 4 jaar lang? Ja, een biografie kost meestal 4 jaar. Maar iemand suggereerde mij dat professor Guus Bellingfant een interessante man zou zijn met een interessant leven. Ik kende Guus alleen maar als meester A.D. Bellingfant. Wetgevingsjurist, bestuursrecht, hooggeleerde heer. Het leek mij saai. Het klinkt niet heel sexy, nee. Nee, helemaal niet. Maar toen ben ik er toch een beetje ingedoken. En toen zag ik eigenlijk al vrij snel bij de eerste research dat er een heel veel drama in zijn leven zat. Persoonlijke drama's, drama's in zijn carrière. En toen dacht ik, oh, dat is misschien wel interessant, toch? En zoveel drama wel voor twee boeken. En vervolgens zag ik ook dat zijn leven heel erg verweven was met allerlei maatschappelijke gebeurtenissen in de vorige eeuw. De jaren 30, met de nazi, opkomst van de nazi, Joodse vluchtelingen, de oorlog, de onderduik, de doden. Vervolgens de wederopbouw van Nederland, Europa. En vervolgens de jaren 60 en de universiteit. En dat zat allemaal in zijn persoonlijk en zijn werkleven. Dus ik dacht, nou, dit kan een mooi boek worden. Ja. En het leek mij ook een leuke man. En je moet natuurlijk wel iemand een beetje leuk vinden als je er 4 jaar lang mee... Precies. In de kamer zit, zou ik maar zeggen. Bleef het een leuke man voor je? Ja. Nee, langzamerhand. Het is dus eerst meester AD. En dan in de loop der tijd werd het Guus. Voor mij. Kostte enige moeite, maar toen werd het toch echt Guus. Voordat het een echt mens werd. Ja. Wat is de relevantie, denk jij, van hem voor nu? Ik denk dat het vooral een heel mooi levensverhaal is. En dat het ook een eigen tijdse geschiedenisverhaal is. Waarin je dus... kan zien, want ik probeer dus de geschiedenis zo weer te geven via de persoonlijke details die in zijn leven voorkomen en niet de algemene geschiedschrijving. Ja, dus ik denk dat het. Ja, het is een prachtig boek. We moeten die hele carrière moeten we door strakjes. Mm. Dat wordt nog wat. We gaan er in ieder geval straks over verder praten. Wat blijft. Geboren op Allerheiligen en overleden op eerste paasdag. Huub Oosterhuis wist al jong dat hij zijn geloof wilde uitdragen met teksten en liederen. Hij werd jezuïet en later priester, maar verlangde ook naar een gezin. Hij werd uit de orde gezet vanwege zijn ideeën over het celibaat. Hij trouwde en kreeg dochter Treintje en zoon Tjeerd, die allebei muzikant werden. Ook Huub zelf geniet grote bekendheid door zijn liederen, die nog altijd veel worden gezongen in zowel de katholieke als protestantse kerkdiensten. 6 jaar geleden vroeg Annemiek Schrijver hem in haar programma De Verwondering wat Pasen voor hem betekende. Pasen is de 8e dag, de dag buiten de tijdrekening. De dag van de opstanding, zoals dat in onze christelijke traditie heet. Iedere zondag is de 8e dag, is een dag om opnieuw te beginnen met hopen. Tegen de feiten in. En toch zeggen, bij alles. Er zijn mensen die dat doen. En van die mensen heb ik het geleerd. Welke mensen? Mensen, links en rechts, zomaar uit mijn jeugd, in de geschiedenis. Mensen die na Auschwitz opnieuw begonnen zijn. Aan de telefoon, Jacobine Geel. Jacobine, jij was gisteren bij die uitvaart van Huub. Hoe was dat? Dat was een intense ervaring, moet ik zeggen. Het was groots en intiem tegelijkertijd. Groots door natuurlijk de muzikaliteit, het koor. Een ongelooflijk groot samengesteld koor. Van in mijn beleving iedereen die in Nederland op enig niveau Huub Oosterhuis liederen zingt. Met prachtige solisten. Treintje natuurlijk zelf, onder andere, de dochter van Huub Oosterhuis. Maar ook hele intieme portretten eigenlijk van een dochter en een zoon over hun vader en van een zus over haar broer. Haar gigantische broer, zoals ze hem noemde, Eugenie. Dus het was een hele mooie combinatie van dichtbij, zoals hij zelf ook dichtbij was. En ja, een eik, zoals hij ook wel genoemd is. Dus het was een groots mens, maar hij was niet afstandelijk. Wat bedoel je met eik? Ja, zo werd hij genoemd. De eik is geveld. Dat zei zijn vrouw Colette van de Ven toen hij overleden was. Dus zo'n soort mens was het. Hij was geworteld in de aarde en hij reikte tot in de hemel. Tenminste, dat dacht je af en toe. Ja, prachtig. Hoe heeft u hem leren kennen? Ik heb hem leren kennen, denk ik, het eerst door de diensten waar ik naartoe ging toen ik nog studeerde. Zo'n beetje tweede helft jaren 80. En ik ben daar op een gegeven moment ook wat actief geworden in de studenten-ecclesia, zoals het toen nog heette. Nu heet het gewoon ecclesia. En ik ben ook betrokken geweest bij de Rode Hoed toen dat in 1990 werd opgericht en daar allerlei programma's gingen draaien die een iets breder publiek beoogden dan het puur kerkelijk betrokken publiek. Ja, wat waren dat voor diensten dan? In de Ecclesia? In de Rode Hoed? Ja, in de Rode Hoed. De Rode Hoed was eigenlijk het thuis, zou je kunnen zeggen, van de studenten-Ecclesia, zoals het toen nog heette. Dat was gewoon ja, de gemeente waar Huub eigenlijk actief was, die hij beschouwde als een soort oefenplaats voor vernieuwende teksten en vernieuwende liturgie. En die oefenplaats was natuurlijk ook een soort gemeenschap van mensen die daar gewoon zondag na zondag, soms vanuit het hele land, naartoe kwamen om ja, om zich te laven aan de muziek. En omdat ze geïnspireerd werden door ook wel echt zijn taal waarin hij preekte. Waar kwamen die mensen dan op af? Waren het die diensten? Was het de persoon? Ik denk heel erg een combinatie. Het leunde natuurlijk heel sterk op Huub Oosterhuis. Door zijn teksten, maar natuurlijk ook wel omdat hij daar was. En ook heel vaak voorging. Ik denk dat wat hij met zijn teksten voor elkaar heeft gekregen is om de wat misschien benauwend geworden taal van de kerk en de Bijbel ja, toch te hertalen. Hij was echt een geloofstaalvernieuwer, vind ik nog steeds. In iets waar wat weer ruimte was waarin je wilde zijn. En waarin iets oplichtte van, nou ja, dat prachtige citaat wat we net hoorden in het gesprek met Annemiek Schrijver, dat het toch kon, dat het toch mogelijk was. Het komt goed, ooit, weet je. Oh, hij zei dat ook zelf heel vaak. Ooit komt het goed, hè, al duurt het miljoenen jaren. Maar op de een of andere manier, als hij dat zei, dan dacht je, dat wil ik wel geloven, daar wil ik ook wel bij horen. En dat was hij. Wat voor rol heeft hij gespeeld bij jouw geloof? Nou, ik denk ook wel voor een deel dat. Hij heeft, denk ik, mij wel veel gevoeliger gemaakt voor het mysterie. Voor ook hoe je met taal zo kunt omgaan dat het niet vastlegt, maar dat het oproept. En dat was toch een verruiming ten opzichte van wat ik vanuit de protestantse traditie, waar ik zelf vandaan kom, gewend was. En wat hij ook, denk ik, maar daar was hij niet uniek in, hoor. Er zijn meer plekken, zeker ook in Amsterdam, waar die liturgische vernieuwing echt aan de gang was. Dat je het gevoel van, hey, er is ook symbooltaal, zoals er is elke zondag werd de brood en wijn gedeeld. Dus niet één keer in de zoveel tijd een heel bijzonder avondmaal, maar gewoon iets wat erbij hoorde, omdat je, ja, een soort leeftocht voor de rest van de week, zou ik maar zeggen. Dus dat, ja, dat gaf ook voor mij een verruiming van wat allemaal bij geloven hoorde en bij een leven waarin dat een rol speelde. Ja. Huub Oosterhuis die wist al jong dat hij priester wilde worden, uiteindelijk zelfs paus. Toch liep dat heel anders. Mm-hmm. Hij hoopte dat na de Tweede Vaticaanse Concilie de kerkvergadering waarin de katholieke kerk bij de tijd zou worden gebracht, meer zou moderniseren dan dat het uiteindelijk deed. En hij vertelt erover in het profiel dat Icon over hem maakte. Wij dachten dat er een heel andere invulling, een heel andere levensstijl moest komen binnen die orde en binnen die kerk. En daarmee liepen we vooruit op de vernieuwingen die eind jaren 50 werden begonnen, toen die paus, Johannes de 23e, dat concilie aankondigde. Hè. Dat broeide natuurlijk al overal en ergens, ook in ons, maar dat kwam er toen uit, in 59. Toen zat ik dus hier in Groningen ondertussen. Jacobien, wat heeft hij betekend voor de vernieuwing van de kerk? Je stipt het net al een beetje aan, maar als je dat moet samenvatten. Ja, kijk, hij was een ongelooflijke vernieuwer door zijn taal. Hij maakte echt eigenlijk nieuwe taal. Die als je ze hoorde, dacht je, dit is eigenlijk de kern van waar het om gaat. En toch is het nooit voor hem op die manier gezegd. En hij was in de katholieke kerk natuurlijk een van de eerste die echt Nederlandse teksten maakte, waar tot dan toe eigenlijk het Latijn de boventoon voerde. Dus opeens kreeg je zowel in ja, de manier van zeggen, maar ook in een taal die iedereen kon verstaan, iets aangereikt waarvan je dacht, hey, Het lijkt wel alsof het over mij gaat. Ja. Hier zit ik ook een beetje in. En nou, wie weet, wordt het nog wat met ons, met mij en het geloof? En dat heeft hij wel echt gedaan. En hij was daarbuiten natuurlijk niet alleen maar een soort. Dus hij kon het mysterie in de taal op een of andere manier een plek geven. En tegelijk was hij ongelooflijk geëngageerd en in de wereld. En, ja, bezig om zijn stem ook te laten horen voor, zoals hij dat dan altijd zo mooi zei, een wereld waarin brood en liefde is genoeg voor iedereen. Hè. Dat was echt waar die voor streed. En ook politiek geëngageerd voor streed. Ik zit te denken over iets is wat in de buurt komt, maar dit klinkt alsof hij een enorm gat laat vallen ook. Ja, ik denk dat ook wel zo is. Kijk, je kan zeggen, we hebben die liederen en die teksten. En hij heeft natuurlijk ontzettend geluk gehad met prachtige, geweldige componisten die hem ook aanvoelden en die al die teksten op muziek hebben gezet. Maar hij is er niet meer. En dus, een van de dingen die ik bij hem altijd wel heel bijzonder vond, is zijn stem. Mm-hmm. Hij had een hele, ja, hij was echt wel een soort klankkast van een hele bijzondere stem. En dat heb je met sommige mensen, als die er niet meer zijn, dan denk je, ja, ik wil het wel geloven dat het goed komt, maar het zou zo helpen als er een paar mensen waren die ik daar ook in geloofde. En hij was wel zo iemand. Net zoals Nelson Mandela iemand was waarvan je dacht, hey, gerechtigheid, misschien kan het, hè, in de politiek. Dat is er niet meer. Die stem is er niet meer, dat lichaam is er niet meer. En dus is de wereld ietsje meer uit het lood, zo voelt het een beetje. Laten we heel even naar hem luisteren. Ja. Lieve vrienden, in de stroom van 50 jaar zijn wij ons bewust geworden dat wij erfgenamen zijn van een ethisch visioen, een morele revolutie. Met als kernwoorden trouw, ontferming, solidariteit, volharding, liefde. Ja, Jacobien, hoe was dat? Dat. Ja, dat zei, zo zei hij dat. Ja. Ja, je kan zeggen, nou, wat gedragen allemaal. Want dat was natuurlijk, het is niet een beetje een conversatietoontje. En eigenlijk was hij altijd wel, dit was wel hoe hij praatte ook. Hè? Dus ook als je hem belde, dan was dat zo. Waardoor je ook kan denken, nou, het is allemaal wel heel groot en heilig. En tegelijk was hij toch, hij zag je wel echt. En hij zag mensen echt. En hij was ook heel, hij kon heel dichtbij komen, zou ik maar zeggen. En heel pastoraal zijn. Dus ja, dat was een bijzondere combinatie. Daarom zei ik ook, die dienst was groots en intiem. En dat was hij eigenlijk zelf ook. Ja. Dus het paste wel heel erg gisteren. De kerk heeft het natuurlijk ook nodig, hè? Iets van gedragenheid. Ja, ik denk van, hoe moet je hem nou typeren? Nou, er zijn 100 manieren om dat te doen. Maar het was wel in ieder geval een gezaghebbend visionair, denk ik. Weet je, zo iemand die. Ja, dus als hij het zei, dacht je, nou oké, dat zal zo zijn dan. Weet je, ja, geen idee hoe het eruit gaat zien, maar het komt goed, dat gevoel. We hebben jou gevraagd welk nummer jij graag zou willen laten horen. Dat is Klankresten. Waarom is dat? Ja, dat werd ook gedraaid gisteren. Of gedraaid, dat werd gezongen gisteren, moet ik zeggen. Het werd uitgevoerd gisteren, kun je nog beter zeggen. Want het was echt een prachtige uitvoering. Waarom? Het is kort, het is een compact lied van 4 regels. Het is denk ik een lied wat iets laat zien over de manier waarop hij met taal omging. Klankresten, hè, steenlettergrepen, dat zijn allemaal lichtwoorden. Nou ja, ik bedoel, nu vind ik het hele gewone woorden. Maar eigenlijk denk ik toch wel dat hij ze een beetje gemunt heeft, zeg maar, en bedacht heeft. En die raken aan iets van een geheim. En tegelijkertijd zijn ze oeroud, zo klinken ze. En ze duiden hem denk ik ook een beetje als een soort spoorzoeker van een nieuwe manier van kerk zijn en geloven. Dus daarom vind ik het een mooi lied. Dank je wel. En zijn zoon Tjeerd heeft de muziek gemaakt. Ja. Dus dat is ook mooi. Ik wilde dat ook net gaan vertellen. Dank je wel, Jacobine Geel. Ja. Het is het nummer Klankresten dus, geschreven door Huub Oosterhuis, op de muziek gezet door zijn zoon Tjeerd. En deze versie is gezongen door het koor van de Amsterdamse Studenten Ecclesia. Thank you. Huub Oosterhuis is 89 jaar geworden. Wat blijft? 365 dagen per jaar, 10 uur per dag, werkte hij aan een rechtvaardige wereld. Benjamin Ferenc was de laatste nog levende aanklager van de Nuremberg-processen. Hij vervolgde de ergste oorlogsmisdaden, maar voorkwam nog liever dat ze gepleegd werden. Ferenc was grondlegger van het internationaal recht, zoals we dat nu kennen, en werd meermaals onderscheiden voor zijn voortdurende werk voor vrede en menselijke waardigheid. Benjamin Ferenc overleed vrijdag 7 april op 103-jarige leeftijd in Florida. They had murdered over a million people, including hundreds of thousands of children in cold blood. Their assignment was murder every single Jewish man, woman and child they could lay their hands on. I never tried a case. I'd never been in a criminal court in my life. I was 27 years old. Zijn interesse in het recht werd geboren in Hell's Kitchen in New York. Een wijk vol criminaliteit, waar de Hongaars-Joodse Ferenc terechtkwam met zijn ouders en zijn zus. Na de Eerste Wereldoorlog waren zij het zwaar getroffen dorp in Transsylvanië ontvlucht, waar Ferenc in 1920 was geboren. Zijn belangstelling bracht hem naar het prestigieuze Harvard, waar hij rechten studeerde. Maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, wilde hij het leger in. Hij kwam terecht bij een artilleriebataljon dat vliegtuigen uit de lucht moest schieten, en hij nam deel aan de invasie van Normandië op D-Day. Later kreeg hij een speciale rol toebedeeld vanwege zijn juridische achtergrond. Ferenc moest bewijzen verzamelen voor oorlogsmisdaden in de bevrijde concentratiekampen. En wat hij daar zag, liet hem niet meer los. The stench in the air. The human beings behaving like rats in the garbage pile, digging, crawling for a bite to eat. I can't go on describing it. Ongelooflijk jong eigenlijk, 27 jaar, was hij toen hij in 1947 optrad als hoofdaanklager van het bekendste proces van Nuremberg. Daar stonden een 20-tal nazi-leiders terecht die deel uitmaakten van de Einsatzgroepen, die verantwoordelijk werden gehouden voor de moord op ruim 1 miljoen mensen, onder wie Joden, Zigeuners en andere inwoners in het door Duitsland bezette Europa. Ferenc had een specifieke aanpak in het kiezen van de beklaagde, waarin hij, ondanks de omstandigheden, het recht altijd volgde. The most important characteristic that I looked for was men of education and intelligence. I didn't want to have as a defendant some poor soldier that was ordered to go out and commit some criminal act and didn't realize what he was doing. My reasoning was that if they were educated men, they would have been aware of the criminality and the magnitude of the crimes they were committing. Opgeleide mensen moesten beter weten dus. Alle beklaagden werden schuldig gevonden en een aantal kregen de doodstraf. Geen van de beklaagden maakte excuses voor hun misdaden. I would have felt quite different about them if anyone had ever said he was sorry. They never said they were sorry, because they were not sorry. They were sorry they lost the war. This was the tie which bound all of them. Opera singers, lawyers, economists, architects. Another thing they had in common, they were all prepared to commit mass murder for their ideals without any hesitation or any regret. Ferenc was de eerste die in een rechtszaal de term genocide gebruikte. Die term had toen nog geen juridische status. Iets wat hij goed wist, maar bewust gebruikte in zijn pleidooi. In 1948 sloten de VN, mede dankzij Ferenc's inspanningen, het genocideverdrag. Na de Nuremberg-processen maakte Ferenc zich zijn carrière lang hard voor de erkenning van het internationaal humanitair strafrecht. De komst van instituten als het Internationaal Strafhof in Den Haag na 1990 is mede zijn werk geweest. In 2009 kreeg Ferenc van de toen nog prins Willem-Alexander de Erasmusprijs overhandigd. Gentlemen, we hope that the power of your words and your arguments will remain a source of inspiration for all those who want to see large-scale atrocities punished and the rule of force replaced with the rule of law. Ook zijn kinderen moesten zich inzetten voor een rechtvaardigere wereld, vond Ferenc. Elke avond vroeg hij onder het eten: wat hebben jullie vandaag voor de mensheid gedaan? En als ze niets konden bedenken, kregen ze geen toetje. Zijn zoon hielp hem bij zijn voortdurende strijd voor recht en vrede. Geweld zag hij nooit als oplossing van conflicten. Zijn lijfspreuk was dan ook law, not war. Recht, geen oorlog. Ferenc werkte tot op hoge leeftijd door om zijn droom te verwezenlijken. Naar eigen zeggen had hij geen tijd om dood te gaan. Benjamin Ferenc werd 103 jaar oud. Wat blijft? Het is midden in de nacht, 17 mei 1969. Vanuit het Maagdenhuis in Amsterdam klinken de stemmen van grote groepen studenten. De studentenprotesten die al weken borrelden in Europa zijn nu definitief naar Nederland overgeslagen. En dan verschijnt in het cordon van politie dat zich om het Maagdenhuis heeft gevormd de rector Magnificus. Hij spreekt de studenten vanuit een commandowagen toe in woorden die later beroemd en bekritiseerd werden. Ik verzoek u te luisteren. Hier is professor Balakande. Professor Belifante was dat. De man die juist aanvankelijk zij aan zij leek te staan met de studenten. Een vooruitstrevend jurist die notabene had gepleit voor het demonstratierecht. En hier werd hij in één klap bekend als halsstarrige, conservatieve regent. Onterecht, vindt Geke van der Wal. In haar biografie In plaats van woede gaat ze op zoek naar de persoon Guus Belifante. Een man die getraumatiseerd was door de oorlog, de moord op zijn ouders door de nazi's en de zelfdoding van zijn eerste vrouw. Opnieuw, welkom Geke. Dankjewel. Je moest meteen weer lachen, zag ik, toen je dat fragment hoorde. Ja, vooral dat geschreeuw van die studenten die dat zoiets hebben. Woe, ga weg. Kan jij het je nog herinneren, dat moment eigenlijk? Was dat jouw eerste kennismaking met Guus? Ik was helemaal niet in Amsterdam. Ik woonde in Noorwegen toen. Dus ik was er helemaal niet bij. Ik heb ook niet gestudeerd. Ik heb het allemaal later gehoord en uit de boeken gelezen. Ja. Je nacht, of je boek begint wel bij deze ene nacht, hè? Waarom heb je dat moment gekozen als een soort sleutelmoment? Ik wilde hem graag introduceren. En dit was een beetje zijn... Hij had een fantastische carrière gehad. En dit werd een beetje zijn Waterloo. En dus ik kon mooi die scène geven van hem in dat wagentje, in die politiewagen, met filtersigaretje in de ene hand en de microfoon in de andere hand. En dat hij dan zo die studenten toeriep. En dat die studenten hem dus met hoongelach ontvingen. Wat meteen al aangaf van, dat komt niet meer goed tussen die twee. En er waren ook twee journalisten die ernaar zaten te kijken en die zeiden, dit wordt helemaal niks. En dat werd ook inderdaad helemaal niks. En van daaruit kon ik hem een beetje positioneren als een progressieve hoogleraar, een rector waarvan de studenten heel veel verwachten. Het paard van Troje, zeiden ze. Hè? Maar dat bleek dus, want het was in de universiteit gebeurde er ontzettend veel. Er waren dus de jaren 60 waren al volop gaande. Er brak van alles open. Studenten wilden meer democratie. Er was een vrij middeleeuwse toestand vaak op die universiteit, hoor. Met professoren die heel erg hoog op de Olympus zaten. En beneden was wat gekrioel. En het was middeleeuws. En er waren heel veel studenten. Er was een overbevolking op die universiteiten. Die was nog helemaal niet aangepast aan de grote aantallen. Dus er moest van alles gebeuren. Structuurveranderingen. En die democratisering wilden die studenten daar dus ook. En daar was Belifante de juiste man op de juiste plek, dachten zij allemaal. Ja, dat bleek anders. Tijdens het schrijven kwam je er eigenlijk achter dat zijn stugge manier van reageren eigenlijk samenhing met zijn oorlogstrauma, hè? Ja, later. Dus dat begon eigenlijk tijdens die studentenacties. Op een gegeven moment, er is eigenlijk één speciale actie, dat er ingebroken wordt in zijn... Hij zit te vergaderen in het Maagdenhuis met andere bestuurders. En dan een stuk of 10 studenten komen binnenvallen. En die komen die kamer binnenvallen, pakken de leegstaande stoelen in. Misschien ook wel de sigaretten die daar nog stonden, zoals ze deden. En we werden vervolgens heel erg dwingend. Van u moet nu uw toezeggen dat wij de democratisering willen. En hij had ooit gezegd dat die medebeslissingsrecht voor alle geledingen op alle niveaus een loze kreet was. Want dat wilde hij uitgelegd hebben. En dat vonden ze dat hij die kreet moest intrekken. En als hij dat niet zou doen, dan zou er wat gebeuren. En dan zou het allemaal. En dat refereerde hem aan de oorlog. Refereerde bij hem aan de oorlog. Zo van je moet meewerken en anders dan. Gebeuren de ergere dingen. En hij heeft dat dus als zeer onverdraagzaam ervaren. Want die studenten bleven dus daar ook zitten en zeiden van, wij gaan niet weg. Moet ook beangstigend zijn geweest. Ja, dat moet beangstigend zijn geweest. En misschien heeft hij dat pas later echt gevoeld. Maar hij was, daarna gaf hij dus ook de persconferentie. En hij sprak dus heel erg geëmotioneerd daarover. En haalde de oorlog er ook bij. Ik heb mij in de oorlog nooit geschikt, zei hij. En dat zal ik nu ook niet doen. En die studenten begrepen totaal niet waar die man het over had. Oorlog. Maar die hele bezetting deed hem denken aan die andere bezetting. Ja. Van toen, 25 jaar geleden, dat hij zelf vervolgd werd. Maar dat hadden die studenten niet door. Was dat voor jou een soort klikmoment? Dat je dacht, nu begrijp ik dit? Ik begreep het heel goed, ja. Ja, ik begreep het heel goed. En daar is vervolgens. Ik begreep die studenten ook wel, hoor. Omdat, kijk, hij vertegenwoordigde toch de macht. Hij was het establishment. En nou ja, daar moesten ze niks van hebben. Ze waren op een gegeven moment ook niet. De studentenbeweging radicaliseerde vrij snel in dat jaar. En ze waren op een gegeven moment ook echt niet meer alleen geïnteresseerd in een beetje democratisering. Ze wilden de revolutie. Totale revolutie. En wel nu en meteen. En dat was ook iets waar Belafonte natuurlijk niet aan kon voldoen. Dan zei hij ook, dan moet je bij de regering zijn en niet bij mij. Ja, ja. Dus ik begreep die studenten ook wel. Maar ze waren dus ongekend brutaal. Ik heb het ook een beetje willen beschrijven vanuit, niet alleen vanuit Belafonte, dus die hele maagdenhuistoestand en die studentenrevolte, maar ook vanuit de andere hoogleraren die wel redelijk progressief waren, maar die zich geïntimideerd voelden door die studentenacties en daar ook niet zo goed mee om konden gaan. En daar hadden de studenten totaal geen oog voor de nuances in die bij diverse professoren leefden. Ook. Ja. Laten we een klein stapje teruggaan, of eigenlijk een enorme stap. Ja. Die oorlog, hè, in jouw boek is dat oorlogsverleden en dat trauma is een soort rode draad die door zijn leven blijft lopen. Mm-hmm. Maar voor die oorlog, in wat voor milieu groeide hij op? Hij groeide op in Den Haag, in een Portugees-Joodse gemeenschap. En dat was zijn vader was advocaat en zijn grootvader was ambtenaar, kabinetchef. En heeft onder allerlei bekende premiers gewerkt. Dat was wel interessant ook. En hij groeide op in zo'n welvarend milieu, heel beschermend, cultureel. Slingerde overal tijdschriften rond. En het was liefdevol en onschuldig. Er waren geen problemen. En alle tekenen stonden op groen. En het was een briljant jongetje. Hij kon enorm goed leren. Hij kwam altijd met de hoogste cijfers thuis. En hij kon piano spelen. En hij maakte later ook enorm veel gedichten. En hij speelde fluit. Dus het was een zeer getalenteerd jongetje. En de ouders verwachten ook heel veel van hem. Dus hij werd ook voortdurend geprezen en met lof omgeven van, nou, daar zou heel. Het prinsje, ja. Dat zei zijn latere echtgenoot van, het lijkt wel een Persisch prinsje. En daar bedoelde ze eigenlijk zijn uiterlijk mee. Want hij had zo'n heel mooi rond hoofdje met allemaal zwarte krulletjes en met die grote bruine ogen, neem ik aan. Maar hij is dus, alle tekenen stonden op groen. Ja. Maar vervolgens. Kwam die oorlog? Ja, eerste jaren 30. Toen was hij advocaat bij zijn vader. En toen was Hitler kwam aan de macht in Duitsland en begonnen de Joden uit Duitsland te vluchten. En hij en zijn vader hebben heel veel aan die Joodse vluchtelingenhulp gedaan. Dus zij hoorden de gruwelverhalen uit Duitsland uit de eerste hand. Dus zij maakten zich ook geen enkele illusie over Hitler en wat Nazi-Duitsland betekende. Ze hadden al vrij snel door dat het foute boel zou worden. Ja, zeker. Absoluut. Dus dat hebben zij al in de jaren 30 meegemaakt. Maar dat neemt niet weg dat zij toen nog niet wisten dat Nazi-Duitsland ook Nederland zou bezetten. Ja, en toen dat gebeurde, wat was hun reactie toen? Guus zelf, inmiddels sprak ik over Guus. Ja. Guus zelf zat in het leger, die was gemobiliseerd en die kwam dus uit het leger terug. En zij bleven dus gewoon doorwerken. Zij hadden een advocatenbureau samen, dus er was nog genoeg werk voor ze. Maar er waren ook een aantal personages in hun familie... Die ik ook beschreven heb, omdat via deze personages kon ik ook beschrijven bijvoorbeeld hoe aan het begin van de oorlog heel veel suïcides plaatsvonden, met name Joden. En dat was zijn lievelingstante, tante Elisa, heeft ook een poging gedaan samen met haar man en kind. Een meisje van 5, dat meisje is overleden. En de man heeft pas bij een tweede poging. Dus dat was al een heel dramatisch verhaal. En hij heeft ook nog een neef die ook in het leger zat. En die heeft ook meteen in de eerste dagen van mei 40... zichzelf het leven benomen. Dus dat was ook voor mij een tragisch voorbeeld van wat er gebeurde in die eerste maanden van de oorlog. Maar er gebeurde ook iets anders. Er waren ook mensen die erin slaagden om te vluchten. Zo was er een neef van Guus die in Scheveningen, dus die woonde ook in Den Haag, op de fiets naar de haven ging en daar nog een reddingsboot wist. Die was al bezig uit te varen en daar sprong hij en zijn zus in. En die zijn dus naar Engeland gevlucht. Ja, en met de Engelandvaders, hè? Ja, met twee Engelandvaders, ja. Die wisten de motor nog aan de gang te krijgen. En die is later ook collega van hem geworden op het ministerie van Justitie. Dus dat zijn dat soort persoonlijke details en verhalen, tragische dingen, die ik ook, waardoor ik een beetje de algemene verhalen kon vertellen ook over wat er in die oorlog gebeurde. Gewoon de eigen tijdsgeschiedenis. Ja. Hij zelf is die ondergedoken? Ja, zij blijven dus doorwerken. En dan op een gegeven moment dan is het dus einde verhaal. En zij proberen ook op allerlei lijsten te komen om toch nog van deportatie behoed te worden. Maar dan op een gegeven moment is het verboden voor Joden om zich überhaupt nog in Zuid-Holland te bewegen. Dus dan is het einde verhaal. En dan is de secretaresse van het advocatenkantoor biedt dan een onderduikplek aan Eduard, de vader van Guus. En die wil niet. Hij wil niet dat andere mensen voor hem gevaar lopen. Hij zei, wij zijn oude mensen. Hij en zijn vrouw waren 62. Wij zijn oude mensen, maar hij wilde dan dat zijn zoon en zijn schoondochter wel bewaard zouden blijven. En dus hij zegt van, laat die plek dan voor Guus en Hester, zo heet zijn vrouw, zijn. Dus daar heeft hij 2 jaar lang ondergedoken gezeten. En zijn vader en moeder hebben gewoon thuis afgewacht totdat ze opgehaald werden. En dat is dan ook zo tragisch. Dan is er dus een andere vrouw, de moeder van Hester, die fietst dan langs en die ziet de deur openstaan en de spullen naar buiten gedragen worden. En die weet dan, ze zijn weg. En dan, dat is diep tragisch. En, er zit zoveel trauma in die oorlog. Hij heeft zoveel dingen meegemaakt, familie verloren. Net als heel veel mannen of mensen eigenlijk van die generatie is die gaan zwijgen. Hoe ingewikkeld is het dan om als biograaf al die feiten boven tafel te krijgen? Er zijn heel veel brieven. Zowel voor de oorlog als tijdens de oorlog als na de oorlog. Niet van hem. Maar ik heb dus contact gezocht met de kinderen. Die hebben natuurlijk mij heel veel verteld. En vervolgens kwam er dus uit het archief van de oudste dochter, heeft een soort archivaris van de familie. En kwam er dus uit die diepe lades bij haar voortdurend nieuwe brieven. Die dan vanuit familieleden tot haar gekomen waren. En dat was een bron van informatie. Dus dat waren de brieven die dan... Zijn vrouw schreef heel veel brieven, Hester. En die schreef ze ook vanuit het onderduikadres. En die werden dan gebracht via de koeriers naar andere... Dus zo en er was ook de vader, Eduard, die heeft ook nog brieven geschreven in de laatste maanden voordat ze opgepakt werden. Waardoor ik ook die laatste maanden voordat zij opgepakt werden kon reconstrueren. Wat er allemaal gebeurde in die periode. Want in die periode was Hester, die is hoogzwanger in de onderduik gegaan, die moest ook in de onderduik bevallen. In een kamertje, zonder geluid te maken. En ze had al 2 dode kinderen. Dus dat was allemaal super gevoelig en dramatisch. Maar op basis van die brieven zit je nog niet in zijn hoofd, hè? Nee. Dat is altijd moeilijk voor een biograaf, om in het hoofd van van de gebiografeerde te duiken. Je hebt ook vaak de neiging van, kan ik die schedel lichten? Wat ging er in hem om? Dus daar ben je voortdurend mee bezig. Dus je moet reconstrueren met brieven en verhalen. En en documenten ook. Hè, want hij heeft natuurlijk zelf ook wel eens wat geschreven. Moet je langzamerhand dat bij elkaar brengen. En dan denk ik denk dat hij zo gedacht heeft. Of dat hij dit gevonden heeft. Maar heel vaak vraag je je in je studeerkamer wanhopig af. Wat zou hij gedacht hebben? Ja, was er maar iets waardoor je dat zou kunnen weten. Ja. Als die oorlog voorbij is, dan stopt hij het verleden letterlijk en figuurlijk weg in een la. En daarna maakte hij een indrukwekkende carrière, waarvan ik denk dat mensen die zijn naam nog kennen niet helemaal beseffen hoe veelomvattend dat precies was. Maar op jouw boekpresentatie weet moderator Paul Bril, die weet precies die punten aan te stippen die hem zo belangrijk maakten. Als telg uit een succesvol Portugees-Joods geslacht en prominent lid van de Haagse Joodse gemeenschap, die door de nazi's zo gruwelijk is gedecimeerd, met inbegrip van zijn eigen ouders. Als een van de hoofdverantwoordelijken voor de naoorlogse bijzondere rechtspleging, de berechting van collaborateurs. Als de eerste televisierechter van Nederland, geen rijdende maar een zittende rechter, die groot respect afdwong en een toonbeeld van bemiddelijkheid en humor was in vergelijking met de tv-rechtsprekers van nu. Als pleitbezorger van het demonstratierecht. En last but not least, als hoogleraar rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, die het ambt van rector magnificus op zich nam op het moment dat het internationale studentenprotest van de jaren 60 ook tegen de kademuren van de Nederlandse universiteit klotste. Ja, waanzinnig waar die allemaal in heeft gezeten aan eigen tijdse geschiedenis. Ik wil even naar die bestraffing van collaborateurs en oorlogsmisdadigers. Hoe is dat voor hem geweest om die mensen te kunnen bestraffen of daar regels voor te verzinnen, terwijl die zo bang voor ze was geweest? Weegt dat niet mee? Dat is weer zo'n vraag waarvan ik denk, wat zou er in zijn hoofd zijn omgegaan? Maar hij is net een beetje, ik denk dat je een beetje kan vergelijken met die Verrets die je net noemde. Zij waren allebei Joods, allebei piepjong. En allebei diep van overtuigd dat de bestraffing in de rechtszaal moet plaatsvinden. Dus de menselijkheid vindt in de rechtszaal plaats. En dat was ook iets wat Bellefant altijd hoog in het vaandel had staan. Hij zei ook altijd, mensen, er bestaat niet zoiets. Hij zegt ook de grootste schoften hebben recht op een proces. Er bestaat niet zoiets als leuke mensenrechten. Zijn voor alle mensen de mensenrechten. Dus ik denk dat dat hem heel erg dreef. En hij was ook een humaan iemand. Hij zei ook dat wij moesten leren om van de collectieve vijandschap tegenover de Duitsers en de collaborateurs, moeten we naar individuele beoordeling. En dan kan je misschien iets genuanceerder over iemand denken. Hij ging ook vaak naar de gevangenkampen, hè, dus waar de van collaboratieverdachte mensen zaten. Dan ging hij voorlichting geven, vertellen van wat ze konden verwachten en hoe de berechting een beetje in zijn werk zou gaan. En er was één zinnetje wat mij dus wel heel erg, dat schreef hij in een van de brieven aan zijn zus die in Palestina, Israël toen woonde. Hij zegt dan, dan kijk ik zo naar die mensen en dan denk ik, wat zouden ze van me denken? En dan denk ik, zei hij, dan denk ik dat ze denken dat Hitler toch gelijk had. En dat vond ik een onthutsend zinnetje. Hij weet dus dat zij hem als Jood zien en dat zij nog steeds diezelfde gevoelens hebben tegenover Joden. Ja, dat is toch. En toch weet hij, wraak, rancune, nooit iets van gemerkt. Het is ook, hij is natuurlijk jurist, dus dat zijn mensen die heel erg denken volgens regels. En, maar ik dacht, misschien heeft het ook iets te maken met controle. Als je alles kan vatten in regels en wetten. Dat is altijd zo fijn bij juristen, die kunnen dat heel goed. Ja, maar het is ook een soort grip op iets, op een maatschappij die daarvoor natuurlijk helemaal niet begreep. Ja. Denk je dat dat meespeelde of niet? Ja, ik denk dat dat wel zou kunnen meespelen. Ja, hij heeft ook een juridisch denkend brein. Dat is volgens mij het belangrijkste bij hem. En hij heeft dat gedaan met, ja, nou ja, ik weet ook niet precies behalve dat ene zinnetje. En dat hij zich later ook wel kwaad heeft gemaakt over de oorlogsmisdadigers die zeiden van, we willen collaborateurs uit nazi-kopstukken, die zeiden van, we willen een discussie met de andere kant. En dat hij dan zei, ja, maar dat gaat niet. Ja. Er is niet de discussie dat het een is goed en het ander is slecht. Nee. En dat zei hij, vinden jullie hebben nog steeds iets in de gaten wat je allemaal tot stand hebt gebracht. Hij schrijft jaren later een boek over de bijzondere rechtspleging in plaats van Bijltjesdag. We hebben een stukje interview gevonden waarin hij erover vertelt. We zijn begonnen met een houding die je het best kan aangeven als met een woord van koningin Wilhelmina in 1941. Voor deze landverraders is geen plaats meer in Nederland. Dus we hebben met die mensen niks te maken. Het zijn vijanden. We moeten ze maar wegwerken. En we zijn geëindigd in 1948 bij de troonsbestijging van Juliana. We zullen bepaalde landgenoten weer in ons midden moeten opnemen. En daarbij zijn dus de landverraders bepaalde landgenoten geworden. En het wegwerken is geworden, we zullen ze weer moeten opnemen. Wat was nou eigenlijk dat begrip Bijltjesdag? Dat was een droombeeld dat we in de bezetting hadden. Er was gedurende 5 jaar praktisch de arrogantie van de macht van de NSB geweest. Niet eens de werkelijke macht. Die ons enorm gehinderd had. En nou hoopten we dat na de bevrijding nu onze beurt zou zijn. En dat wij onze macht zouden vertonen. En dan was daar een soort van achtergrond achter. Van iedereen pakt de bijl waar hij in de hongerwinter houtjes mee gehakt heeft. En slaat daar de dichtstbijzijnde NSB'er de kop mee in. Maar dat was natuurlijk allemaal niet reëel. Het was even irreëel als het feit dat in de hongerwinter iedereen kookboeken las. Ja, wat grappig. hij was ook heel humoristisch, hè? Ja, ja, ja. En hij kan alles ook heel helder en goed uitleggen. Hè? Want ja. Hij neemt zijn werk als jurist dus bloedserieus. Mm-hmm. Tegelijkertijd werd hij BN'er door televisierechter te worden. Dat is natuurlijk... Ja, maar dat was ook heel... Kijk, hij was ook lid van de PvdA, hè? En vermoedelijk ook lid van de VARA, zoals dat in die tijd allemaal waren. En hij, kijk, hij was dus de president van de VARA, tv-rechtbank, waarin dan rechtszaken werden nagespeeld met amateurs. En hij vond dat ook heel belangrijk om de publiek te laten zien hoe een rechtspraak werkt, wat er gebeurt. Dus het was ook een educatief element. En hij vond dat geweldig om te doen. En hij deed dat... Ik keek zelf altijd. Ik keek alle uitzendingen. Jaren 60. Heeft in de jaren 60 al zo'n 8 seizoenen... Ik heb misschien niet alle seizoenen gespeeld. Op een gegeven moment ging ik het huis uit. Maar ik vond dat fantastisch. En hij werd inderdaad... Ik kende dus hem als professor, meester A.D. Bellefante van de VARA's TV-rechtbank. En hij werd een bekende Nederlander. En hij werd op vakantie, zelfs in Zwitserland, herkend. En op straat, want dit waren tv-uitzendingen of rechtszaken die over 2 hele avonden werden uitgesmeerd. En hij werd op straat ook wel eens aangesproken van: gut, meneer, u weet hoe het afloopt. Vertel eens. Gaat die man veroordeeld worden of niet? Ja, maar het blijkt ook uit dat hoe goed hij dus hele complexe dingen heel helder kon uitleggen. Ook. Zo stond hij ook bekend als iemand die de meest complexe dingen eenvoudig wist weer te geven. Dat kon hij met... Hij zei ook wel eens van al mijn wetten, want hij heeft natuurlijk heel veel wetten gemaakt, al mijn wetten zijn leesbaar. Dan denk ik als leek van natuurlijk. Maar ik heb wel eens van anderen gehoord, nou, je moet niet afvragen hoeveel wetten echt waar geen touw meer aan vast te knopen is. Maar dat kon hij dus heel goed. Hij kon fantastisch lesgeven, ook heel erg toegankelijk, waardoor ook de achterste rij van de collegezaal begreep waar hij het over had. En er is ook nog een prachtig voorbeeld. Het heeft nog in een taaltijdschrift gestaan. Waarin hij, want hij heeft de verkeerswetgeving ook gemaakt op een gegeven moment in de jaren 60. En dan staat er een zin van wel van 20 regels over waar een fietser zich aan moet houden. En dan zegt hij, je kunt ook gewoon zeggen, fietser heeft voorrang. Daar ging het namelijk om. Ja, ja. Ondertussen, dat oorlogstrauma, dat heeft hij wel, maar thuis, vlak na de oorlog, merk je er weinig van. Het is een hele vrolijke vader. Kinderen hebben leuke herinneringen daaraan. Ja, ja. Ja, toen was er nog... Een van de zonen zegt ook... Ja, op een of andere manier heeft hij toen nog niet het gordijn neergetrokken. En hij was anderzijds ook heel erg bezig met vooruit te kijken nieuw leven op te bouwen. Hij wilde een nieuw leven met zijn gezin. De dochter die in de onderduik bij de onderduikmoeder zat, die voegde zich weer bij hun. En ze kregen nog een zoon in 46. Dus daar was hij enorm mee bezig. En hij werkte heel erg hard. Wel altijd, hij scholde zich voortdurend bij. Maar ook toen, het was een liefdevolle vader. Als die er was. Maar dat is dus dat zwijgen, dat speelde toen nog niet zo. De kinderen vroegen natuurlijk ook nergens naar. Dus het was gewoon gezellig met Sinterklaas en gedichten en vakanties in Zwitserland. Zijn echtgenote die heeft het er veel zwaarder mee. Als ze er achter komt dat haar man, die zit dan een periode lang in Parijs, heeft hij een minnares met wie die later dan ook trouwt. Ja, niet zomaar een minnares. Het is dus de verzetstrijdster die hen geholpen heeft in de oorlog. Dus er was dus zo'n verzorgingsgroep voor de bonnen en dergelijke en de koeriersdiensten deed. En daar waren ze mee bevriend. En met die vrouw kreeg hij een verhouding. Ja, en die kon opbloeien in Parijs toen hij voor Europa werkte. Ja, en zij maakt daardoor een einde aan haar leven. Durfde je dat onderwerp eigenlijk aan om dat te bespreken? Dat durfde ik wel. Dat moet toch ook zijn geweest? Ja, dat is zo ontzettend intens tragisch. Want ik heb ook die brieven geschreven die zij allemaal gelezen... die zij geschreven heeft aan haar zus. Waarin je langzamerhand dat huwelijk uiteen ziet vallen. En zijzelf valt ook eigenlijk uiteen. En zij kan het niet aan dat ze een gescheiden vrouw is. En ik heb die brieven gekregen van de oudste dochter. Dat is namelijk ook iets belangrijks. Dat die kinderen mij die brieven geven. Dat is toch... Het is heel intiem. Het is heel gevoelig. Je geeft het zomaar aan een stikvreemde die daar een boek over je vader gaat schrijven. Dat vond ik nogal wat. Ik had het nodig, hoor, daar niet van. Maar het was wel ook een teken van vertrouwen dat ze dat gedaan hebben. En het was inderdaad heel... Het was tragisch. En je moet het heel ingehouden. Ik heb het geprobeerd zo ingehouden mogelijk te beschrijven zonder al te veel extra bijvoeglijke naamwoorden en dramatiek. Want het is in zichzelf al dramatisch genoeg. En het is natuurlijk... Zij viel een beetje uit elkaar. En je moet ook bedenken, het is de jaren 50. Dus er is scheiden is verschrikkelijk. Een gescheiden vrouw zijn is heel erg... buitenechtelijke verhoudingen ook niet... Die zullen wel vaak gebeurd zijn, maar toch liever niet openlijk. Dus dat waren allemaal vreselijk moeilijke dingen voor haar om te accepteren. Ja, kan dat niet? Heeft dat toch ook niet ook zoveel invloed gehad? Of daarbij of bovenop dat oorlogstrauma? Dat denk ik wel, ja. Hij heeft een oorlogstrauma en tegelijkertijd is dan... want het was natuurlijk... Ik bedoel, zo zal hij het zelf niet ervaren hebben, misschien ook wel. Maar ze zei de zoon Joost ook toen, die zei... Oh, mijn moeder is dood en dat is de schuld van mijn vader. Want mijn vader heeft een andere vrouw. Ik bedoel, zo werd het natuurlijk... En dan kan je daarna allemaal nog dingen bedenken van dat het misschien wel anders gelegen heeft. En dat misschien zij sowieso wel heel erg moeilijk in het leven stond, de moeder. Maar toch, ik bedoel, voor hem moet dat ook zijn dat dat nog een reden was om te zwijgen over alles. Over zijn verleden en over zijn huwelijk en over zijn buitenechtelijke verhouding. Dat allemaal onderdeel was van allemaal laagjes schuldgevoel. En ja. waar die waarschijnlijk zelf ook niet... Dat kon hij waarschijnlijk zelf ook niet ontrafelen. Ja. Zijn die maagdenhuisrellen, is dat nou het moment geweest waarop hij dat niet meer kon onderdrukken? Toen kon hij niet meer bolwerken. Nee, toen is iets losgekomen bij hem. Heeft hij iets getriggerd. Waardoor hij ook... Dus hij is langzamerhand van de universiteit vertrokken. Zo'n beetje slowly. En hij is thuis kreeg hij last van depressies. En bleef hij steeds langer op bed liggen. En dat heeft, denk ik... Ja, wat er dan precies gebeurt, want hij zegt alleen maar van... ja, ik heb een oorlogstrauma. Ik ben een paar keer bij een psychiater geweest... en dat hebben we zo opgelost dat ik nu weer gewoon aan het werk ga. dus dat was niet echt... Ik denk niet dat hij een serieuze analyse heeft gedaan. Nee. Maar de oorlog kwam er eigenlijk nog steeds niet uit. Pas op zijn sterfbed. En hoe dan? Op zijn sterfbed. Hij was al heel lang heel erg ziek. Toen... Droomde hij en dan werd hij wakker. Zei hij van, dat die moffen hier nog steeds zijn, zeg. En zijn jongste zoon Mark vertelde dat hij dus op een van zijn laatste uren... dagen, dat hij ook wakker werd en opeens bij zijn arm greep en zei van, de Duitsers hebben mijn ouders vermoord. Ja. Zo. Ja. Daar kon die zoon natuurlijk op dat moment ook niks meer mee. Ja. Maar, hoe stond hij zelf tegenover die maagdenhuisrellen en de manier waarop zijn imago toen eigenlijk ook kantelde? Hij was verbitterd. Ja? Hij was verbitterd, ja. Hij vond zichzelf. Hij was een progressieve man die het beste voor had met de studenten en met wat ze wilden. Hij begreep hun verlangen naar democratisering. En dat hij zo terzijde werd geschoven, dat heeft hem ook door collega's, want hij werd ook niet erg gesteund, dat heeft hem verbitterd en teleurgesteld, verbitterd. Hij is echt een beetje bitter, de universiteit heeft hij verlaten. En dat is misschien ook een beetje gekwetste ijdelheid, denk ik wel. Dat speelt ook mee. Van, ik ben toch zo geweldig geweest. Waarom zien jullie niet wat voor dingen ik met jullie voor had? Ja, met al die wapenfeiten. Hij heeft natuurlijk heel veel wetten en regels, hebben we aan hem te danken. Mm-hmm. Hoe zouden we hem als mens moeten herinneren? Moet er iets kantelen in dat beeld, vind jij? Ik weet niet hoe mensen hem als het publiek hem als mens herinnert. Ik denk niet dat ze hem als mens herinneren. Sowieso als mens herinneren zou al fijn zijn, zeg jij. Ja, dat hij dus niet. Kijk, dat imago van een conservatief, dat klopt niet. Dat moet weg. Het is een man die veel in zijn mars had en progressief was en veel tot stand had kunnen brengen als hij niet dat oorlogstrauma had en. Want ik bedoel, andere universiteitsbestuurders hebben het wel gered door een beetje mee te gaan en een beetje compromisje hier, compromisje daar. Maar hij kon dat niet aan. Ja. Heb je hem al losgelaten? Nee hoor. Nee, ik blijf lekker met hem bezig. Hij zit nog steeds in je hoofd. Ja, ik bedoel, ik ben nu nog met dat boek bezig. Dus elke keer als ik erover moet praten of mag praten. Nee, ik blijf eraan denken. Ja, hij is nog niet weg. Hartelijk dank, Geke. Strakjes in het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft. Een portret van oud-burgemeester van Rotterdam, Bram Peper. En voor op- of aanmerkingen ga dan naar de NPO Radio 1-app. Graag tot strakjes na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een fabrikant van stemcomputers in de VS spant een rechtszaak aan tegen nieuwszender Fox News. De zender zou na de presidentsverkiezingen van 2020 herhaaldelijk hebben gemeld dat er was gefraudeerd en dat de stemcomputers onderdeel zijn van een complot. De stemcomputerfabrikant beschuldigt Fox News van smaad en eist een schadevergoeding van $1,5 miljard. Fox News beroept zich op de persvrijheid. De rechter buigt zich komende dag over de zaak. Het proces zal zeker 5 weken duren. In de Pyreneeën in het zuiden van Frankrijk woedt een grote bosbrand. Zo'n 500 brandweerlieden en reddingswerkers zijn aan het werk in het getroffen gebied, waar het erg droog is. Tot nu toe is 950 hectare aan bos afgebrand en uit voorzorg zijn honderden mensen geëvacueerd. Het is de eerste grote bosbrand in de Franse Pyreneeën dit jaar. De komende tijd blijft het hard waaien, waardoor het vuur zich snel kan blijven verspreiden. Wereldwijd hebben regeringsleiders het geweld in Soedan veroordeeld. Onder meer de Verenigde Staten, China, Rusland en de Europese en Afrikaanse Unie hebben opgeroepen een einde te maken aan de vijandigheden. Sinds afgelopen weekend is er een strijd gaande tussen het staatsleger van Soedan en de paramilitaire groep RSF. Zeker 61 Soedanezen en tientallen militairen zijn omgekomen. Ziekenhuizen zouden moeite hebben om het grote aantal gewonden te helpen. Meer dan 150 Iraanse bedrijven moeten al na 1 dag sluiten omdat ze zich niet aan de hoofddoekverplichting hebben gehouden. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De Iraanse politie gebruikt sinds zaterdag speciale camera's om vrouwen zonder hoofddoek te identificeren. De vrouwen krijgen dan een sms met een waarschuwing. Winkeliers en restaurants zijn ook verantwoordelijk voor het wijzen op de hoofddoekplicht. De 150 Iraanse bedrijven zouden dat niet genoeg hebben gedaan. Het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 5 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. De komende dag is het ook zo goed als droog. Eerst vooral in het noorden zon. Later ook in de rest van het land. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Wat blijft? Met Floortje Smit. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. In de podcastserie Wat Blijft straks aandacht voor oud-burgemeester van Rotterdam Bram Peper. En aan het einde van dit uur de Wat Blijft-lijn, waar u als luisteraar aandacht kunt vragen voor wie in uw omgeving een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Wat blijft. My name is Al Jaffe and I'm a journeyman cartoonist. I found my passion for drawing when I was very, very young. I like to do cartooning and sometimes illustration because that's the thing that I really enjoy immensely. Yeah, I have a certificate that I received on my 95th birthday from the Guinness Book of World Records that I am the longest working cartoonist in history. De Amerikaanse striptekenaar Al Jaffe. Hij was de langstzittende, we hoorden het net, medewerker van het wereldberoemde blad Mad Magazine. Dit stripblad was decennia lang met een oplage van 2 miljoen de representant van de tegencultuur in Amerika. Met dat beroemde lachende mannetje met sproeten op de voorpagina, verscheen tussen 1964 tot 1996 ook in een Nederlandstalige editie. En hierin verschenen zowel Amerikaanse als Nederlandse cartoons. Een van de medewerkers was de Nederlandse cartoonist en schrijver Ger Apeldoorn, die Jaffe persoonlijk heeft gekend. Welkom, Ger. Hey, hallo. Welkom. Goeienacht. We hoorden het net, hij is zo'n beetje de wereldrecordhouder cartoon tekenen dus. Hij is in ieder geval inderdaad vernoemd in het Guinness Book of Records als de langst werkende cartoonist. Dat was natuurlijk eigenlijk ook een beetje een troostprijs. Troostprijs? Ja, want ik heb hem 2 keer ontmoet, Al Jaffe, in 2017 en 2018. Dat was al nadat hij dus in het Guinness Book stond. En toen zei hij tegen mij dat hij nog een andere wens had. Hij zou namelijk niet alleen de langst werkende cartoonist willen zijn. Hij had ook de oudst werkende cartoonist willen zijn. En hij wist wie die moest inhalen. Dat is een caricaturist, Al Hirschfeld, die onder mediamensen en kenners heel bekend is van zijn prachtige caricaturen die hij voor alles en nog wat maakte. En die was doorgegaan totdat hij 101 was. Dus toen ik hem sprak, toen had hij nog de wens om dat ook te halen. Ja. Maar helaas hield Matt op. En ja, toen was hij 98. Dus toen hij heeft nog wel wat doorgescharreld. Maar echt de oudst werkende cartoonist is hij niet meer geworden. Oh. Dus maar ja. Ja. Hoe serieus was dat eigenlijk? Want het past heel erg bij blad Matt, hè? Waar alles een beetje met een korreltje zout werd genomen. Je hoorde in het fragment net een beetje aan het eind in zijn stem, hè? Dat hij er een beetje, nou, hij deed het niet schamper over, maar het is niet voor zo iemand die voor Mad werkte en die cartoonist was en die heel goede satirische blik had. Kun je dat natuurlijk, hij was er trots op, maar tegelijkertijd, jongens, er zijn andere dingen belangrijker. Zeg maar. Ja. Hij had een hele grote korrel zout, nam hij altijd met zich mee. Wat was hij verder eigenlijk voor man? Was het tijdschrift is een beetje een grote bek tijdschrift, hè? Had hij dat ook? Dat is best wel een om te zeggen dat Matt een grote bek had. Hij werd wel de meest subversieve van alle Matt-medewerkers genomen. En Matt was begonnen in 1952. Als eerst als stripblad en daarna als tijdschrift, wat eigenlijk een parodie was op alle andere tijdschriften. En Elsevier is daar in 1964 bijgekomen. Maar de toon van Mert, waar hij naadloos bij aansloot, dat was juist een ondergravende toon. Dus niet een grote bek of aanvallen of onderuit halen. Maar eigenlijk aan de poten knagen, zeg maar. Daar was hij altijd. Mert nam alles op de hak. Maar had ook niet een bepaald standpunt te vertegenwoordigen, zeg maar. Dus iedere machthebber werd wel een beetje, weet je, ook kijk, dat deugt niet en dat deugt niet. Dat wezen ze aan met hun artikelen. En heel vaak heel sluipend en heel, daarom werd hij ook subversief genoemd. Weet je, hij kon juist zonder het alleen maar te doen voor mensen die het toch gewoon met hem eens zijn. Net eventjes scherp zijn, ja, zeg maar. Hoe belangrijk was dat tijdschrift eigenlijk in die Amerikaanse cultuur of samenleving? En het is immens belangrijk geweest in de Amerikaanse cultuur. Het was, kijk, de humor van Mert, de satirische humor, zoals ze in de jaren 60 het woord satire nog gebruikte. Is voor een hele generatie, ook voor mij hoor, ik heb het later ontdekt, maar het had mij hetzelfde effect. Namelijk als je wat jonger bent, 13, 14, 15, en je ziet dat en je denkt, oh, mag dat ook? Ja. Je hoeft niet altijd beleefd te zijn. Wacht eens eventjes. Je kunt ook dingen aanvallen, maar een beetje. En dat effect heeft Mert gehad. Dat heeft Mert bij een hele generatie in feite bevestigd. En dat zie je bijvoorbeeld ontzettend terug in alle late-night talkshows. David Letterman was daar een heel groot voorbeeld van. Die deed letterlijk dingen uit Mert na. En eigenlijk elk van die talkshows, tot Lubach aan toe, die hebben allemaal van die dingetjes, van die itempjes met een introotje en een logo. En dat is eigenlijk allemaal Mert humor. Ja. Mert vertegenwoordigde de tegencultuur zonder direct politiek te zijn. En Jeffy zei daar zelf het volgende over. The McCarthy era was a political inquisition that was coming out of Washington. So Mert was in a very precarious position because the mood in the country was that anyone who criticized any part of our culture was a communist sympathizer. And of course, this was ridiculous because all we were doing was poking fun at things. Was dat hoe zij er tegenaan keken? Ze ageerden toch ook tegen Vietnam? Vietnam is een van de eerste latere items geweest dat ze echt wel openlijk meegingen met de kritiek naar Vietnam. Maar in begin jaren 60 hebben ze bijvoorbeeld nog de verkiezingen tussen Kennedy en Nixon. En toen hebben ze twee covers laten maken. Eentje waarop voor als Kennedy zou winnen en eentje voor als Nixon zou winnen. De ene op de voorkant en de andere op de achterkant, andersom. Zodat ze tegelijkertijd alle twee te pakken konden nemen. Maar ook lieten zien van ja, wij zijn wel zo commercieel dat we gewoon toch een nummer moeten uitbrengen. En later met Vietnam hebben ze echt, ze deden ook nep-advertenties. En dan deden ze advertenties voor heroïne die aan de soldaten werd gegeven. When Johnny comes marching home met een spuit in zijn arm. Mm-hmm. En toen werden ze wat directer, zeg maar. Maar toen was eigenlijk de maatschappij was hun ook alweer vooruitgelopen. Met de opkomst van in zo eind jaren 60 van een nieuw soort van protest en protestbewegingen kon Mert ook scherper gaan worden. Als je dat nou afzet tegen het Franse Charlie Hebdo, hoe verhoudt zich dat dan? Dat zijn eigenlijk een mooi voorbeeld van twee compleet verschillende manieren van satirebedrijven. Bij Mert is het zo dat het altijd ook bedoeld is voor mensen die het er misschien eigenlijk helemaal niet mee eens zijn. Het is mooi getekend, het is grappig, het is met veel humor, ook getekende humor erin. Het is ook mooi getekend. Je kunt iemand nog zo belachelijk maken. Als je dat doet in een strip van 4 pagina's waar je 4 weken aan gewerkt hebt, dan zit er ook liefde in. Zeg maar, Charlie Hebdo, dat is Comédie de l'Arte. Dat is schoppen, slaan, spugen. Dat is ook lelijk getekend. Ja, ja. Dat zijn de verschillende manieren van hoe je satire kunt bedrijven. Ja, en hoe goed Jeffy kon tekenen, dat kan je bijvoorbeeld zien aan de fold-in die hij heeft bedacht. Hè? Dat is echt een ontzettend goede grap. En het getuigt van vakmanschap. Wat kan jij uitleggen hoe het precies werkt? Hij is echt een cartoonist. Hij had een goede opleiding. Er was ergens in de jaren 40 was er een mooie school in New York waar iedereen met een beetje talent terecht kon. Daar heeft hij ook veel mensen uit de Mad-generatie leren kennen, zeg maar. Hij had een echte cartoonistenstijl, zeg maar, met een dun, bibberig lijntje. En daarnaast heeft hij ontwikkeld dat hij het ook kon schilderen. En dat zie je in die fold-in. In die tijd, moet je rekenen, had Playboy die had een uitklapdame. Ja. En omdat Matt altijd natuurlijk alles op zijn kop probeerde te zetten, of op zijn zijkant probeerde te zetten, zei ook, en dan doen zij LTV, dan doen wij een inklaptekening. En dat was eigenlijk een soort grapje. Dan maakte hij een tekening. En als je die inklapte, dan ontstond er een nieuwe tekening. Dus dan had je een voor en een na, en daar kon je een grap mee maken. En, maar dat schilderde hij helemaal. Tot aan toen ik bij hem was, dus toen was hij 97, lag er nog weer eentje op zijn werktafel. En eerst tekenen en dan met een lichtbak en eroverheen. En dan één kleurlaag en dan nog een kleurlaag. En dat kon ook allemaal bij Matt, omdat bij Matt betaalden ze hun tekenaars ook ontzettend goed. Die hebben allemaal vrijwel nooit iets anders gedaan dan voor Matt werken. Ja. Want die konden al hun tijd eraan geven. Laten we even luisteren naar late night host Stephen Colbert die afscheid neemt van hem deze week. Hey everybody, before we go, I just wanted to mark the passing of one of the true giants of my childhood, and I'm guessing probably yours. That's Mad Magazine cartoonist Al Jaffe, who died yesterday at the age of 1012. A lot of us in comedy grew up reading Mad, and Al's work was one of the big reasons why we did. He created some of Mad's best-loved bits, like snappy answers to stupid questions and the Mad fold-in. Al sent me a lovely note after I wrote the intro to his book and said, "Thank you, Stephen, for being so nice to someone who did everything he could to corrupt your childhood." You succeeded, Al, and I am eternally grateful. Good night. Ja, prachtig, Ger. Hoe herdenk jij hem? Ik voornamelijk als een gewoon een geweldige humorist en caricaturist. En nu deze dagen, nu die overleden is en je kijkt er weer naar, zie je ook hoe tijdloos zijn werk was. Hij maakte een krantenstrip, die heette Tall Tales. Dat is het boek waar Steve Colbert het voorwoord voor geschreven heeft. En dat zijn tekstloze grappen. En veel humor uit die tijd redt het niet meer tegenwoordig, zeg maar. Bij Al Jaffe is gewoon tijdloos gebleven. Het was grappig wat hij maakte. En ik denk dat hij dat zelf ook het mooiste eerbetoon zou vinden als we hem zouden onthouden als een humorist met een tekenpen. Dankjewel, Ger Apeldoorn. We spraken over cartoonist Al Jaffe die op 102-jarige leeftijd overleed. Wat blijft. Als burgemeester van Rotterdam was Bram Peper verantwoordelijk voor veel stedelijke vernieuwing, zoals de inmiddels iconische Erasmusbrug. Daarna werd hij minister van Binnenlandse Zaken, maar moest al gauw aftreden omdat hij gemeentegeld zou hebben gebruikt voor privézaken, de zogenoemde bonnetjesaffaire. Na een jarenlange juridische strijd werd Peper in het gelijk gesteld, maar zijn politieke carrière was voorgoed voorbij. Extra pijnlijk omdat hij leefde voor zijn werk en privé vaak eenzaam was. Ellen van den Berg volgt zijn spoor terug met journalist Adrie Vermaat, collega Frits Korthals-Altes, partner Maria Heide en dochter Menke Peper. 5 jaar lang speelt hij als semi-prof bij voetbalclub RCH in Heemstede. Een opvallende verschijning met zijn grote donkere krullen. Een echte aanvaller. Hij staat in de spits, is behendig en scoort vaak. En daarnaast vindt hij ook nog tijd om te studeren. Zijn carrière kan op dat moment nog alle kanten op. Maar op zijn 23e kiest hij toch echt voor de wetenschap. Dat past hem. Hij klimt in rap tempo op tot hoogleraar sociologie. Wordt lid van de PvdA en bemoeit zich al snel met allerlei maatschappelijke kwesties. Geëngageerd. Bevlogen of ijdel. In ieder geval valt hij op. En zo kan het gebeuren dat hij plots op zijn 42e burgemeester van Rotterdam wordt. Om Zuid te ontwikkelen hadden we een grootstedelijke allure nodig. Ook op Zuid. En daarvoor heb je dus... Je kunt een klein bruggetje aanleggen, dan kan je er ook komen, nietwaar? Maar maken is een heel groot gebaar. 16 jaar later wordt Bram Peper minister. Binnen 2 jaar treedt hij alweer af door de bonnetjesaffaire waarin hij verwikkeld raakt. Dag in, dag uit wordt het nieuws erdoor beheerst. Hij zou hebben gegaaid uit de gemeenschapspot. Maar of het nu waar is of niet, aan het werk komt hij niet meer. Je ziet dat sommige mensen worden gevraagd voor dit en voor dat. Denk je, nou, ik geloof dat ik daar wel ietsje meer zicht op heb. Maar dat gebeurt er niet. En ik ga niet met de pet rondlopen van... Kun je me een baantje bezorgen of kun je me klusjes, daar hou ik niet van. In het televisieprogramma Recht van Spreken van Omroep Max... noemt hij zijn liefdesleven gematigd rampzalig. Ook het contact met zijn 4 kinderen houdt lange tijd niet over. Mijn persoonlijke leven is grotendeels een betrekkelijke drama geweest. Ja, het is niet anders. Ik spreek over Bram Peper met trouwjournalist Adrie Vermaat... VVD-politicus Frits Korthals-Altes, vriendin Maria Heide... en dochter Menke Peper. Vermaat volgt Bram Peper al meer dan 40 jaar. Ze worden uiteindelijk goede vrienden. Ik spreek hem in zijn appartement aan de Maas in Rotterdam. Ik heb hem leren kennen vanuit de gemeente. Verslaggever van journalist bij Trouw. En volgde Rotterdam en dus ook de gemeentepolitiek. En zo kwam ik eigenlijk regelmatig bezoeken van gemeenteraadsvergaderingen. U heeft een van zijn burgemeesterschap meegemaakt. Zeker, vanaf het begin zeker. Af aan. Van begin af aan, zeker. Ja. Ja, en dat was hij kwam van de universiteit en hij was een kamergeleerde, heb ik altijd gezegd. En die kwam als burgemeester volop in de schijnwerpers staan. En hij zat daar, ja, toch onwennig te kijken van... jongens, een beetje van wat gebeurt hier allemaal? Want u zat daar dan op de perstribune? U zat op de perstribune, zeker. Ja. Bij een schorsing of een beraad of weet ik het wat... als de boel even werd opgebroken... dan liep hij dus pal langs die perstribune. Dus dan had je al gauw contact. Je zegt al gauw goedemiddag. En hij wilde al kennis maken met de pers. En hij was open. Hij was echt open. Dus zo onwennig was hij niet? Nou, hij was onwennig met de cultuur in de gemeenteraad. Niet onwennig in mijn herinnering naar de media... maar wel onwennig naar... wat daar zo al gebeurde, wat er zo al plaatsvond. Want bijvoorbeeld? Nou, wat voor hem een gelopen debat was... dat liep wel eens uit tot 1 uur of 2 s'nachts. En dat begreep hij gewoon niet altijd. Daar had hij ook wel moeite mee, volgens mij. Want wat zag je dan? Hij respecteerde het. Maar er moest ook wel eens af en toe moesten knopen doorgehakt worden. En daar was hij wel groot voorstander van. Wat zijn belangrijke knopen die hij heeft doorgehakt? Nou, ik vind zelf misschien wel de belangrijkste knoop... vind ik dus wel de Erasmusbrug. Waar we nu en dan op niet uitkijken, zozeer... hè? Want ja, we komen aankijken, zeker. Een prachtige brug. Uitzicht zo aan de Maas. Een prachtige brug, echt een juweel voor de stad. Eigenlijk misschien wel een hele mooie brug voor heel Nederland... Het is ook een symbool van Rotterdam geworden. Maar misschien nog wel belangrijker dan de brug zelf... is gewoon de verbinding die met die brug is aangelegd met Rotterdam-Zuid. We hebben een eindje verderop de Willemsbrug. Dat is ook, die was er al. Maar de Erasmusbrug die heeft de verbinding gelegd... tussen het stadscentrum en Rotterdam-Zuid. Het was wel een prestigeproject, hè? Het was een prestigeproject. Het waren goedkopere versies. Ja. Maar Bram Peper zei van, nou, ik wil gewoon die dure versie hebben. Als we het nou toch doen, dan moeten we ook maar wat geld uitgeven. Dat moet dan maar. Er was ook wel veel kritiek op, Er was veel kritiek op, er was absoluut veel kritiek op. Ja, er is veel kritiek op geweest. Maar achteraf, denk ik, nog steeds... en dat is niet, eigenlijk het wordt nooit meer weersproken... het was een goede keuze. Het was een eenmalige goede keuze van, zo moeten we het doen. De stad gaat de hoogte in en krijgt een heel ander aanzicht. Dat doet Bram niet alleen. Hij heeft dat bekokstoofd, noem ik het maar even, met Riek Bakker, de stedenbouwkundige. Als burgemeester schrijft hij zijn eigen speeches. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor PvdA-prominenten als Joop den Uyl en Wim Kok. Want schrijven kan hij. Ondertussen volgt in Rotterdam het ene na het andere project elkaar op. Het museumpark, het opknappen van de lijnbaan, een vliegveld. Als het enige onderdeel van het plan gerealiseerd was, wilde hij vervolgstappen. En in die zin kon het, denk ik, best vermoeiend zijn. He, ja. Dat was een beetje ingegeven door zijn jeugd, denk ik altijd. Want? Altijd vechten. Een jongen van de straat, een straatjongen, die zich wist op te werken tot een kamergeleerde. Op een gegeven moment is rechts heel erg opgekomen in Rotterdam. Heeft hij rechts aan de macht geholpen? Of eigenlijk in de kaart gespeeld door zo, ja, de traditionele Rotterdamse arbeider? Door die prestigeprojecten waar we het net over hadden? Misschien heeft dat wel een rol gespeeld. Ik heb me gevraagd, het was misschien best wel opmerkelijk. Hij heeft heel veel contacten, juist in VVD-kringen. Als je het op een rij zet, dan kwam er geen PvdA'er meer aan te pas, terwijl dat zijn partij was. En met die prestigeprojecten en met bouw en ook al ding van de Kop van Zuid en dergelijke, had dat natuurlijk wel een effect op het socialistisch, van een oudsher of socialistisch Rotterdam. Dat kan niet ontkend worden. Dus in die zin droeg hij wel bij. Hij flirtte met VVD, zou je kunnen zeggen. Hoe meer hij met VVD flirtte, hoe meer afstand hij nam van de PvdA. Aan de andere kant was het wel zo. We gingen regelmatig privé uit eten. Want jullie werden vrienden. We waren vrienden, zeker. Goede vrienden geworden. Maar we gingen nooit. Hij wilde altijd in een eenvoudig restaurant eten. Een sucadelapje is genoeg voor hem. Ja. U zat op de perstribune en hij was de burgemeester. Maar wanneer was dan het moment dat jullie echt vrienden werden? Want dat is best ongebruikelijk, toch? Ja, ik begint een voormalige woordvoerder, Jan Goedenbier. Die zei op een gegeven moment, die belde mij op de krant. En die zei, laten we eens een keer even iets drinken of een broodje eten. En dat heb ik toen gedaan. En ik had geen idee waarover het ging. Behalve in de relaties. En ook met zijn kinderen. Ja. Zo dat, tegenstrijdig. Ik schaar dat gewoon onder zijn privéleven. En hij voelde zich dan mislukt. En daar ontstond, denk ik wel, zijn probleem mee met wat hij af en toe echt de kop opstapt. Natuurlijk met alcoholgebruik. Hij was lange periode in zijn leven eenzaam. Wanneer dan? Welke periode? Eigenlijk, zoals ik hem gekend heb, eigenlijk altijd. Echt waar? Dus, want u heeft hem 40 jaar gekend. Een betrekkelijk eenzame man, ja. Ja. Ondanks al die relaties en al die kinderen. Ja, een ongelukkig man. Hij heeft dat ook wel zo gezegd. Hoe kwam dat dan volgens hij u? Hij kon denk ik moeilijk ontspannen. Bestuurlijk was hij in zijn element. En kon hij de hele wereld aan. Maar privé was hij ongelukkig. Hij heeft 3 huwelijken. Kinderen lange tijd niet gezien. Zelfs één kind niet gezien. Eén kind niet gezien. Hij kon niet goed voor zichzelf zorgen. Dat is het. Dat vind ik altijd toch het tragische van hem geweest. Het was geen man om te denken van, nou, het ene huwelijk strand, jongens, we beginnen gewoon maar even opnieuw. Zijn derde huwelijk met oud-VVD-minister Verkeer en Waterstaat Nelly Kroes zorgt voor veel publiciteit. Want 2 geloven op 1 kussen. Een apart hoofdstuk in het leven. Een aanvankelijk gelukkig hoofdstuk. Maar waarvan ik zelf altijd gewoon wist, dit gaat absoluut fout. Ik vond Bram in die periode niet de meeste zoals hij van nature was. Hij was niet zichzelf of zo? Nee, ik vond hem wat gekunsteld. Tijdens dit huwelijk wordt Bram Peper minister van Binnenlandse Zaken in 1998 in het kabinet Kok II. Dat blijkt van korte duur. Die Bon is zo verder, dat heeft hij zich natuurlijk enorm in vastgebeten. Tot de laatste snik. Hij voelde onrecht. Hem onrecht werd aangedaan. Hem werd onrecht aangedaan, maar hij begreep ook tegen zo'n enorme publiciteitsgolf, tegen zoveel onbekende krachten vanuit het stadhuis Rotterdam, daar kan je beter bij neerleggen. Dat was ook de reden dat hij als minister opstapte. Ik heb van hem geleerd, juist naar aanleiding ook van de Bonnissen-affaire, hoe je jezelf kan temmen en niet in een soort drift en woede uitvallen, hoe je rancune opzij kan zetten. Dat heeft hij mij in hoge mate, zal me nooit helemaal lukken, maar dat heeft hij mij wel geleerd. Het is verbijsterend eigenlijk dat hij dat kon. Want hij heeft zoveel rottigheid en ellende over zich heen gekregen, ook in de media. Dat kon hij. Hij kon een knop omzetten op een moment dat je eigenlijk zou zeggen, nou, dat is misschien niet eens goed dat je dat doet. Bram en Nelly gaan scheiden in die tijd. Jaren later wordt zijn naam gezuiverd. Maar de schade blijkt onherstelbaar. De inmiddels 91-jarige VVD'er Kortals Altes is op dat moment voorzitter van de Eerste Kamer en steekt publiekelijk zijn nek uit voor PvdA Peper. Vond dat je iemand zo niet mag behandelen. In een rechtsstaat heb je regels waar je aan te houden hebt, en dat is geen anonieme getuigen die verborgen blijven, geen lekkages van een onderzoek bewust naar de pers, waardoor iemands positie wordt ondermijnd. Zijn positie als minister van Binnenlandse Zaken werd ondermijnd door het Rotterdamse onderzoek en alles wat erover bekend werd. En wat is uw eindconclusie van die hele Bonnetjesaffaire? Hadden ze nu een beetje gelijk of helemaal niet? De eindconclusie is getrokken door anderen. Namelijk zowel door de tuchtrechter die de accountant heeft veroordeeld, weer zijn ondeugdelijk onderzoek, als door de rechter die KPMG een schadeloosstelling heeft laten betalen. Van tonnen? Ja, een heel groot bedrag. Nou ja, de schade was natuurlijk ook enorm. Als uiteindelijk ook door de strafrechter, althans door het Openbaar Ministerie, dat na een zeer gedegen onderzoek tot de conclusie is gekomen, nou ja, er is over 7000 gulden zijn er twijfels, maar verder absoluut niet. Was het helemaal geen sloddervos? Hij was een reuze sloddervos, want hij had het boel natuurlijk inderdaad niet op orde. Dit zei Bram Peper er zelf over. Het is een breuk in je leven, zoals het verlies van iemand waar je van houdt, zal ik maar zeggen. Zo kun je het ook zien. Je raakt je oriëntatie, je identiteit voor een deel die je ontleent aan je werk, raak je kwijt. En dat Peper het heeft gewonnen, dat Peper alle rechtszaken heeft gewonnen, en dat Peper is gecompenseerd door de rechter bij KPMG voor tonnen, nietwaar, aan inkomensverlies. Ja, dat gebeurt niet zomaar. Dan heb je dus geen casus gehad. Het heeft hem zijn carrière gekost. Het heeft hem waarschijnlijk ook zijn huwelijk met Nelly Kroes gekost. Het heeft hem heel veel leed toegebracht. Waarom denkt u dat het zijn huwelijk heeft gekost? Ja, dat is misschien ook een beetje al te hard gezegd, maar ik weet wel van henzelf dat zij tijdens die Bonnetjesaffaire, toen dat speelde, dat zij nachtenlang, echt nachtenlang, want overdag moest er gewerkt worden, op zoek waren op de zolder waar zijn archief lag, om spullen bij elkaar te zoeken om die verdediging te kunnen voeren. De bonnetjes, ja. Het zijn natuurlijk bewijsstukken Die zogeheten bonnetjesaffaire beheerst begin 2000 wekenlang het nieuws. Lang niet alles wat toen in de krant verscheen blijkt te kloppen. Op een zeker moment verscheen in de krant een verhaal dat de gemeente had in opdracht van de burgemeester een duur Delfts blauw bord laten maken. En dat was voor Nelly Kroes, met wie die toen nog niet getrouwd was. En dat staat dan in de krant, ja, duur. Ja, dat is natuurlijk dat is heel raar. Wat blijkt nou achteraf? Dat bord is inderdaad gemaakt, maar dat was niet voor Nelly Kroes, maar het was voor de opening van de cruise terminal. Ja, en dan in Rotterdam is het verschil tussen Nelly Kroes is niet zo groot. Dus dat hebben ze door elkaar gehaald. En dan denk je, ja, dat is toch te gek voor woorden dat je een persoon en een instelling, de cruise terminal, waarvan iedereen toen wist dat die geopend werd en dat Rotterdam daar ook heel trots op was, want daarmee zouden wij weer grote cruiseschepen in Rotterdam krijgen. Ja, en dan gaat Rotterdam streep blauw bord. Cruise. Ja. Korthals Alten zorgde samen met oud-minister-president Ruud Lubbers voor dat Pepers schilderij weer in de burgemeestersgalerij van het stadhuis komt te hangen. De twee worden vrienden. Toen waren de rechtszaken al achter de rug. Nou, daar hebben Ruud Lubbers en ik toen met dat vonnis in de hand hebben wij Ivo Opstelten benaderd. En die heeft er toen achtergesteld dat de betrekkingen weer genormaliseerd zouden moeten worden. En dat er sprake zou moeten zijn van eerherstel. Mist u hem? Bram? Ja. Ja, ik denk nog heel vaak aan hem. Nou ja, ik mis de gesprekken die we met hem konden voeren. En die waren zeer de moeite waard. Wij hadden het ergens over. Herinnert u zich nog het laatste gesprek wat u had met hem? Nou, ik herinner me de laatste keer dat we hier in het Eetcafé van Stralen aan tafel zaten, maar dat hij eigenlijk de hele avond zat te kreunen en over zijn knie zat te wrijven. En toen kwam er al heel weinig meer uit hem. Hij leed enorme pijn. Het echte gesprek was toen niet meer goed met hem mogelijk. Maria Heijden, voormalig eigenaar van Boekhandel van Gennep aan de Oude Binnenweg in Rotterdam, wordt Bram steun en toeverlaat. We waren ruim 20 jaar bij elkaar, met elkaar. Want ik ben hier altijd blijven wonen, hij ook in zijn huis. En dat is maar goed ook, denk ik altijd, voor oudere mensen. Ondanks dat Bram Peper zegt nooit meer te willen trouwen, krijgt hij in 2002 toch vrij snel een relatie met Maria. Ik kende hem natuurlijk al heel lang als burgemeester, toen ik mijn boekwinkel nog had. En daar kwam hij natuurlijk, daar was hij gewoon klant. Dus hij kwam regelmatig boeken kopen. Maar hij werd ook wel eens uitgenodigd om een eerste exemplaar in ontvangst te nemen. En hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen via de boekwinkel? Maar wanneer kwam het echte Via de boekwinkel ik kende hem natuurlijk eigenlijk al zo lang. En ook Nelly, die kwam natuurlijk ook boeken kopen. Dus die kwam wel eens mee. Maar ik kwam ook heel vaak alleen als zij. Ik geloof dat ze dan de nagels moest laten doen. Dus dan kwam die in zijn eentje even thee drinken. Maar ik heb hem beter leren kennen nadat hij al lang gescheiden was van Nelly. En toen die bonnetjesaffaire ook voorbij was. Hij kwam toen een keer ook in de boekhandel bij een of ander. Ook werd er iets feestelijk gepresenteerd en dan was hij ook. En ik vond hem eigenlijk toen heel treurig. Eerlijk gezegd heel alleen en heel verguisd door heel veel Rotterdammers. En, maar wat voor indruk maakte hij dan op u? Hij maakte een hele verweesde indruk, vond ik. Kan u zich nog echt herinneren dat moment dat hij bij u in de winkel was? Kan ik me heel goed herinneren. Hoe zag dat eruit? Hij was er al een hele tijd weer. En toen was hij er en vond het leuk. Nou ja, ook iets te drinken aangeboden. Hij sprak daar, hij kende heel veel mensen die bij mij in de winkel kwamen. En daar had hij gesprekken mee. En toen zei ik, toen hij wegging, toen zei ik, ik zei, zou je het leuk vinden als we een keer samen zouden lunchen? Want het is nu zo druk en onhandig hier. Dan, mag ik je uitnodigen, heb ik gezegd. Want jullie hadden altijd hele gesprekken als hij langskwam. Nou ja, maar dat ging vooral over boeken en ook over de stad wel. Maar het was natuurlijk wel mijn werk, dus ik moest ook gelijk doorwerken. En had u al langer een oogje op hem? Ik had helemaal geen oogje op hem. Helemaal niet. dat zou ik bij een andere klant ook hebben. Dat ik die, iemand die ik heel lang ken en die het gewoon ellendig heeft. En als die daarvoor open staat, want je kan natuurlijk altijd nee zeggen. Ja, wat was zijn antwoord? Toen zei hij, ja, dat lijkt me leuk, dat is goed. We gingen tussen de middag lunchen, gingen we, hier bij de Harmonie. Ik dacht, ik zal maar iets heel chics uitzoeken, want dat zal hij wel... Dan kan je nagaan dat ik hem dus helemaal niet kende op dat gebied. Dus we gingen naar de Harmonie, dat bestaat nog steeds. En nou, daar hebben we uren gezeten, zeg maar, van 12:30 tot 16:00 of zo. Dus alleen maar gepraat. En nou, dat eten, dat heb ik toen al gemerkt. Daar is hij totaal niet in geïnteresseerd. Dus, in eten niet? Nee, hij eet wel op. Hij houdt van gewoon kost. Ja, het was in die zin gewoon een hele gewone jongen. Uit een gewoon gezin, dat merkte ik toen eigenlijk. Ik kende hem natuurlijk helemaal niet op die manier, dus... En wie betaalde er? Ik natuurlijk, want ik had hem uitgenodigd. Ja. Voor mijn armzalige boekhandelssalarisje. Het begin van een relatie van 20 jaar. Ze raken niet uitgepraat. Het ging gewoon over, had hij dit of dat gelezen en dat kende ik niet. Of dan bracht hij het gelijk voor me mee of hij kocht het meteen. Ja, bij mijzelf dus. Ja. En, dus ik kon me eigenlijk een cadeautje inpakken. Ja. En nou ja, zo kregen we het over heel veel dingen. En dat was altijd hartstikke leuk. En we hebben ook, ja, hij is ook heel erg geestig. Of was, moet ik steeds zeggen, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Maar hij was, ja, je kon ontzettend met hem lachen. Dus dat was zo'n ongelooflijk leuke, vrolijke tijd. Het deed mij heel erg goed ook. Want ik vond eindelijk weer eens iemand die, waar ik het toen kende, in ieder geval, waar ik het heel leuk en gezellig mee had. En hij verwende je. En hij, althans, dat gevoel kreeg je. Mm-hmm. Dus... Is dat zo gebleven? Is dat die vrolijke man? Nee, dat is natuurlijk niet zo gebleven. Dat is... als ik het echt in het kort samenvat... De eerste 10 jaar was het heel erg leuk. Heel leuk. We gingen overal naartoe. Ik leerde hem beter kennen. En toen was het eigenlijk pas meer aan. Toen ik meeging naar Noorwegen. Zijn lievelingsland. En nou, dat was fantastisch. 3 weken. En ontzettend leuk allemaal. En nou ja, toen bleven we met elkaar omgaan. Laat ik het zomaar netjes zeggen. En nou, die hele stad stond toen in die tijd nog een beetje op zijn kop. Want zo de boekhandelaar en de oud-burgemeester. Weet je, dat was heel eigenaardig, geloof ik. Waarom? Ja, ik weet het niet. Verkoopstertje, weet je wel. Bram bloeit weer op na alle onrust rondom de bonnetjesaffaire en de scheiding met Nelly Kroes. Toch is Maria altijd alleen blijven wonen op haar etage, schuin boven de boekhandel op de Oude Binnenweg. Hij wilde nooit meer samenwonen, in ieder geval, of trouwen. Het ging er gewoon nooit over. Hij had een prima flat, die heb ik toen voor hem gevonden. Ik zei altijd flat, hij zei altijd appartement. Ook wel een verschil. Maar er zat wel een lift in waarschijnlijk. Er zat een lift in, ja. En ik kwam daar natuurlijk, de laatste jaren was ik daar vaker daar dan hier. Hij kwam nooit hier natuurlijk met al die trappen. Nee, nou vroeger wel natuurlijk. Ja. Hij wist er ook uit, we aten natuurlijk hier met mensen en alles. Dus kijk, Bram was geen type die je echt om de 5 minuten riep... ik hou van je en wat ben je mooi en prachtig. Nou, ik ook niet. Zo was ik ook niet. Ik was ook niet... ik zei wel eens, wat ben jij slim, weet je wel. Maar dat was natuurlijk op een hele andere manier dan anders. Maar ja. Hij verwende je wel, zei je, ja. met boeken uit je eigen winkel. Nou, ook gewoon dat. Niet alleen maar gewoon... hij nam me mee op reis. En dat was natuurlijk fantastisch leuk. Naar Noorwegen? Naar Noorwegen, naar Suriname ben ik met hem geweest. Naar Cuba. Echt landen waar ik nog nooit geweest was. Bram studeerde een jaar in Oslo en ging nog heel vaak terug. Hij sprak vloeiend Noors, zelfs oud-Noors. En we zijn zelfs, hij heeft in zijn jonge jaren daar bij een boer gewerkt. Ergens in the middle of nowhere. En daar zijn we ook geweest. Mm-hmm. En we kwamen eraan vanaf zo'n boot. En over zo'n heel klein pad, weet ik wel. En toen kwam die boerin aan en die riep... Hi, Bram, hadde bra, riep ze. Ja, en... maar hij zei later tegen mij, want ze riep nog iets. Ze riep, heb je alweer een ander? Riep ze, had ze gezegd. Zelfs in Noorwegen stond hij daar onbekend. Ja, maar hij was daar ook met anderen geweest. Langzamerhand wordt Maria steeds meer mantelzorger voor Bram. En die tweede 10 jaar, toen heeft hij gewoon... Hij moest geopereerd worden aan 2 knieën. En nou, de ene ging goed, de andere ging slecht. Dan kreeg hij een ziekenhuisbacterie. Dat heeft hem maanden in het ziekenhuis gehouden. Dus dat was echt wel heel erg heftig. Maar dat heeft hij toch allemaal redelijk doorstaan. Hij las gewoon de hele dag. Dus, Maar dat was dus al 10 jaar geleden? Was 10 jaar geleden, ja. Dus toen begon de ellende eigenlijk? Ja. Of ja, niet? Of ja, mag ik het niet zo noemen? Ja, ja hoor, zo mag je het echt goed noemen. Maar toen had ik nog geen idee dat de ellende nog zo lang zou duren. Want heel veel fysiek ongemak. Heel veel fysiek ongemak. Maar ja, hij had geen zin om te klagen. En hij werd natuurlijk ook nukkig daardoor. En... Kon hij nog wel aardig zijn voor u? Soms wel. Niet altijd meer, hoor. Nee. Ik werd ook natuurlijk wel afgesnauwd. En dat vond ik heel vervelend, maar... Ik had me gewoon voorgenomen, ik laat hem niet aan zijn lot over. Het is nu eenmaal zo. En, maar wat gebeurde was vaak, er dan? Gewoon... Nou, dan zei hij, ik ben mijn horloge kwijt. Weet je wel, hij belde verschrikkelijk vaak op. Zei, ik ben mijn horloge kwijt. Ja, dan hoefde ik echt niet te zeggen, heb je daar gekeken, heb je daar gekeken. Hij kon niet bukken, hij kon niet lopen, hij kon niet, hij kon wel kijken in ieder geval. Nou, dan zei ik, ligt het niet in je stoel bijvoorbeeld, dat er ingezakt is? Nee, natuurlijk niet. Dan voel ik toch, weet je wel, dat soort dingen meer. Oh ja. Maar ja, ik bleef gewoon kalm. Ik ben geloof ik 1 keer uit mijn slof geschoten in al die tijd. En voor de rest eigenlijk nooit. Dan zei ik, nou, we vinden het vast wel weer. Afgelopen zomer overleed Bram toch nog plotseling op 82-jarige leeftijd aan nierfalen. Ik mis zelfs die rotopmerkingen, mis ik zelfs. Want dan kon ik tenminste ook nog eens wat terugzeggen. Ja, ik mis hem gewoon elke dag. Elke keer als de telefoon gaat, denk ik dat hij het is. Hij belde soms 6, 7 keer op een dag op. Als ik hier was. En om te zeggen van, je moet straks naar de tv kijken hoor. Die en die komt. Daar hou jij zo van. Of zoiets. Maar het is gewoon niet om allerlei vragen te stellen. Nee, maar nee echt... hoor. Ook om dingen te zeggen. Of te zeggen, je moet even kijken op Engeland, op de BBC 2. Daar is oh, er komt iets over Noorwegen, daar en daar. Kijk je, want dan kunnen we het er morgen over hebben. Vrienden waren jullie echt? Ja, vrienden waren we ook. We waren echt in alle opzichten kameraden ook, ja. Ja. En hij was u ook tot steun? Ja, absoluut. Want ik heb ook van alles gehad. Dus, en dan kwam hij ook in het ziekenhuis heel erg onhandig. En ja, hij bracht een keer een ketting en een armband voor me mee. Die waren zo zwaar en ik was toen zo ziek. Ik had buikvliesontsteking na een andere operatie gekregen. Nou, ik was gewoon half bijna dood, bij wijze van spreken. Ik kwam hier met een ketting aan en een armband. Nou, ik kon niet eens optillen. Zo zwak was ik geworden. En zo zwaar was die armband? Zo zwaar was het allemaal, ja. Dus, maar goed. Maar later zei ik tegen hem, weet je nog? Dan wist hij niet eens meer dat hij hem gegeven had. Hij vergat ook een heleboel, hoor. Hij zegt, iets wat al gebeurd is, dat hoef ik niet allemaal meer te onthouden. Het zijn allemaal futiliteiten. Maria kookte tot aan zijn dood al 10 jaar lang elke dag voor hem en stond altijd voor hem klaar. Ik heb natuurlijk heel veel van die boodschappen moeten doen. De laatste 10 jaar. Alles eigenlijk. Alles wat er buiten de deur moest gebeuren. En u zei nooit nee? Nou, misschien 1 keer of zo. Oh. Ik weet nou even niet bij welke, maar niet veel. Nou, hij niet zal veel. Wel heel gek op u geweest zijn. Ja, dat vraag ik me. Dat gek is, hè? Dat vraag ik me dan soms af. Soms ga je natuurlijk wel eens nadenken. En dan denk je, ja. Was ik gewoon meer handig? He, want ik was er altijd en ik zei zelden nee. Of was hij nou. Ja, ik weet dat gewoon niet. Nou, ik denk dat hij wel om mij gaf. Dat heb ik wel kunnen merken. Ook in het ziekenhuis toen hij daar nog lag en zo. Hoe kan het dat Bram Peper zijn 4 kinderen uit 3 verschillende relaties jarenlang niet zag? Zijn 3de kind was weer na 15 jaar op zijn sterfbed. Dit zei hij er zelf over in 2017 bij Omroep Max. Ik vind dat ik mijn kinderen tekort heb gedaan, ja. In het algemeen, zal ik maar zeggen. Daar heb ik onvoldoende op gelet, vind ik zelf, ja. Ja. Maar dat heeft weer allerlei oorzaken, maar dat is gewoon uit oogpunt van verantwoordelijkheid had ik daar mijn sterker moeten opstellen in hun richting. Presenter moeten zijn geweest. Ze waren altijd welkom, maar je kunt zelf ook het nodige doen. Kan u zich dat voorstellen, dat hij zijn kinderen gewoon heel lang niet gezien heeft? Nee, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen, want toen ik hem beter leerde kennen... toen dan gaat het natuurlijk van, waar wonen je kinderen en hoeveel heb je er? En ik heb geen kinderen. Dus, dan ging hij weer een beetje beter zien. Ik zeg, hoe bedoel je meer zien? Ja, dat is, het heeft gewoon te maken met zijn derde huwelijk. En ik heb het altijd van het begin af aan tegen hem gezegd... gewoon zonder, ik ben al misschien ook wel erg Rotterdammers of te direct. Ik heb gezegd dat ik het echt idioot vind, gewoon achterlijk. Ik zeg, heb je dan ruzie met je kinderen gehad? Nee, er was geen ruzie, maar het te druk. En in ieder geval, toen zei ik, ik vind dat we gewoon eens naar die kinderen moeten gaan. En dat gebeurt. Menke is Brams oudste dochter uit zijn eerste huwelijk. Ook met zijn zoon krijgt hij rond 2002 weer contact... na een dikke 10 jaar radiostilte. Maria en Menke hebben nog steeds goed contact met elkaar. Ik heb hem heel lang niet gezien omdat hij het ingewikkeld vond... om dingen te combineren. Mijn vader is een intens leven achter de rug. En daar heb ik ook best wel wat van meegemaakt. En dat heeft te maken met verslavingsproblematiek. En als je dat meemaakt als kind, dat is vervelend of niet oké. Maar het is wel oké om dat te erkennen dat dat gebeurd is. En als zijn leven verder gaat, en dat betekent niet dat het bij mij ook verder gaat. Mm-hmm. Snap je, als je zelf iets afsluit omdat je iets nieuws begint in je leven... betekent niet dat degene die ook daar klaar voor is om dat af te sluiten. Dus dan is het ook wel goed om aan je kind te vragen... of die misschien ook klaar is om dat af te sluiten. Als je dat vergeet, snap je, dan voel je je als kind niet zo erkend. Heeft hij veel moeite gedaan om de band weer te herstellen? Dus ja, had altijd reden. En met zijn derde huwelijk, met zijn partner in zijn derde huwelijk... was hij heel duidelijk niet geneigd om daar actie op te ondernemen. Dus het was voor mijn vader ook vaak dat die relatie die hij had... was belangrijker dan de kinderen die hij had. Misschien is dat niet echt waar, maar zo kwam het wel bij de kinderen zo over. En als kind wil je het belangrijkste zijn. En mijn vader had ook een hele drukke baan. En die maakte ook weinig ruimte voor andere dingen daarin. Dus dan belde ik op en dan kon ik tussen 3:00 en 8:00 was ik te bereiken... Snap je? Dus dat is gewoon niet fijn als je gewoon gesqueezed wordt in een agenda met twee secretaresses. Dat is niet fijn. En hoe is het dan goed gekomen? Of is het goed gekomen? Ja, het is heel erg goed gekomen. Nou, hij had zijn derde scheiding achter de heeft hij contact opgenomen. Ik had zelf 3 kinderen ondertussen. En kijk, dat ik ruzie of een oneenigheid met mijn vader heb, is tot daar aan toe. Maar het is natuurlijk belachelijk dat die kinderen hun opa niet zien. Al gezegd van ja, weet je. Jij hebt heel vaak gekozen om voor een ander leven in plaats van met je kinderen. En dat heeft pijn gedaan en weet ik het allemaal. Dat is nog eenmaal gebeurd. Maar ik wil niet dat je dat bij mijn kinderen doet. Nee. Dus als je nu contact opneemt, dan kan je nooit meer dat niet meer doen. Je kan nooit meer afhaken dan. En? Dat heeft hij ook nooit meer gedaan. Dus we zijn altijd in contact gebleven. Ja. Was hij een leuke opa? Ja, maar mijn vader was ook heel leuk toen wij jong waren. Dus hij was ook heel actief altijd met ons. Hij ging altijd zwemmen en doen. Ik heb een hele goede herinnering als kind. Wij gebeurden altijd de meest leuke dingen. Dus ik wist ook dat hij een hele leuke opa zou zijn. Bram en Maria gingen zelfs geregeld mee op vakantie. Ja, dan pakte hij ze bij een hand. Ik doe het nu even voor. Dan hadden ze van die kleine kinderarmpjes nog lang. Het is ook helemaal tot bovenaan, weet je wel. Dus, gewoon heel erg leuk vond. Ja, en hoe... want die bonnetjesaffaire, dat was eigenlijk voor uw tijd. Ja. Hoe is hij daar ooit overheen gekomen? Voor het oog wel, maar ik denk het niet. Voor het oog wel. Hij was een ontzettende binnenvetter... En ik nodig, dus dat heeft er ook mee te maken. Ik bedoel, iemand die... Ja, je hebt mensen die krijgen een bonnetje, die vouwen het keurig op... en doen het in hun portemonnee, bij wijze van spreken. Nou, hij had echt iets van, dan lachen allemaal gewoon nog. Eigenlijk zoals hij zijn huis ook was hij ook heel erg slordig. Hij is wel gerehabiliteerd. Hij is gerehabiliteerd, maar je hebt natuurlijk toch de ellende gehad.